ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเบิกบานร่าเริงแข็งแรงยิ้มสู้ต่ออุปสรรคโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2547ที่โรงเรียนผู้นำจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกคนอาตมาก็พยายามนะที่จะไขความใช้สื่อใช้ภาษาสื่อเท่าที่จะมีความเข้าใจเท่าที่อาตมาจะมีปัญญาชี้บอกด้วยความรู้เท่าที่อาตมามีเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยกี่ชาติมันก็ไม่มีอะไรเลยนะแล้วคนมีค่าไหมคนนี่มีค่าจริงๆชีวิตคนเนี่ยมีค่าเพราะคนมันช่วยโลกทั้งโลกได้ช่วยสัตว์โลกช่วยต้นหมากรากไม้ช่วยดินช่วยน้ำช่วยลมช่วยไฟช่วยได้แต่มันน่าเศร้าคนนี่คือผู้ทำลายดินน้ำลมไฟทำลายสัตว์ทำลายกันเองทำลายคนกันเองทำลายยิ่งกว่าสัตว์มันทำลายกันทำลายอย่างร้ายด้วยสัตว์ยังทำลายอย่างร้ายไม่เหมือนคนคนนี่ทำลายคนด้วยกันร้ายเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งมวลมันน่าเศร้าแต่ความจริงแล้วคนนี้มีคุณค่าเกิดเป็นคนแล้วมีคุณค่าถ้าทำตัวเองให้เป็นคนมีคุณค่าเหตุที่ไม่มีคุณค่าก็เพราะว่ามันโง่มันอวิชชามันไม่รู้มันมีกิเลสต้องศึกษาต้องเห็นจริงๆแล้วว่ากิเลสมันมีจริงและมันมีฤทธิ์มันมีอำนาจในคนมันบังคับให้คนทำเสียตมาพูดซ้ำพูดซาบตอนนี้พูดบ่อยคนที่เขาโกงเขารู้ว่าโกงชั่วรู้ทุกคนโกงเขาจะโกงนี่เขารู้เลยทุจริตในตัวเนี่ยมันทุจริตโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถอะมันไม่รู้มันไม่เข้าใจความจริงซื่อพาซื่อวันนี้ไม่ได้ทุจริตก็แล้วไปเถอะแต่ไอ้ที่โกงที่รู้ว่าโกงทั้งที่รู้เนี่ยคนรู้เหล่านั้นเขารู้ว่ามันโกงนะมันชั่วแล้วจริงๆเนี่ยคนเราไม่มีใครอยากทำชั่วหรอกทำชั่วมันก็ต้องปิดบังทำชั่วมันก็คือคนเลวนะมันไม่อยากทำชั่วหรอกทั้งที่บางคนที่ทำชั่วอย่างคนคอร์รัปชันอยู่เนี่ยไม่จนนะไม่ได้เป็นคนจนนะรวยเหลือเฟือด้วยแต่ยังคอร์รัปชันยังโกงจะจนมีความบีบคั้นเดือดร้อนจำเป็นจะต้องเอาจำเป็นจะต้องมีไปใช้ไม่ใช่เลยมันเหลือเฟือมันมากมายแต่มันจะต้องโกงแต่จริงๆก็ไม่อยากโกงรู้ว่าโกงมันชั่วไม่มีใครอยากจะเป็นคนชั่วแต่ต้องโกงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเป็นตัวกำหนดมันเป็นตัวบังคับมันเป็นตัวให้ทำกิเลสหลายคนมีสำนึกดีโอ้ไม่อยากโกงเลยไม่อยากโกงแต่จำเป็นต้องโกงต้องจำเป็นต้องชั่วเพราะเหตุบีบคั้นอะไรแต่ไรก็แล้วแต่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะจะเหตุบีบคั้นก็มีวิบากด้วยหรือหาเรื่องมาอ้างอิงให้แก่ตัวเองด้วยแล้วก็โกงอย่างนี้เป็นต้นหรือจะทำชั่วจะฆ่ากันคนจะข่มขืนเขาก็รู้ว่าข่มขืนมันชั่วแต่กิเลสนะกิเลสมันบังคับไม่ได้หรอกทนไม่ได้อดไม่ได้หรอกต้องข่มขืนข่มขืนแล้วก็มาสำนึกผิดหาย กิเลสบำบัดกิเลสไปแล้วรู้ไม่คิดอ้าวตายเนี่ยทำความผิดนะเนี่ยอ้าวจำเป็นต้องฆ่าปิดปากอีกชั่วต่อไปอีกเพราะกิเลสจึงเป็นตัวหลักเป็นตัวร้ายในคนสัตว์เดรัจฉานมันดีไปสมองก็ตามหรือธาตุวิญญาณเขามันก็ตามในตัวสัตว์มันมีประสิทธิภาพที่ใช้แค่นั้นมันก็เลยไม่มาทำชั่วมากพอมาเกิดเป็นคนนี่อุปกรณ์มันสมองต่างกันอุปกรณ์ในการให้วิญญาณให้จิตทำงานต่างกันเพราะว่าสมองมันสูงกว่าสมองสัตว์เดรัจฉานมันก็เลยทำงานมากดีก็ดีได้มากชั่วจึงชั่วได้มากเพราะอุปกรณ์ในการทำชั่วคือสมองมันช่วยมันเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะให้จิตวิญญาณทำงาน มันเมื่อเกิดเป็นคนแล้วถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักสัจจะตัวนี้เราก็ทำให้คนที่เราเป็นคนเนี่ยให้เป็นคนที่ดีมากๆไม่ได้ถ้าไม่ศึกษาแล้วไม่ฝึกฝนจริงก็ไม่ได้จึงต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนเพราะคนก็มีตั้งใจฝึกษาตั้งใจฝึกฝนเพื่อจะให้เป็นตนเป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมไม่โลภจัดไม่โกรธจัดไม่ทำอะไรเลวร้ายรุนแรงอะไรมากมายไม่หลงเลอะเทอะคือปัญญาปั่นป่วนนะหลงปัญญามันเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นอะไรไปหลงผิดหลงถูกหลงอะไรหลงเลอะๆอาตมาพยายามที่จะแบ่งความหลงออกมามันจะมีหลงลักษณะไหนบ้างหลงจริงๆนะหลงก็ไม่บาปไม่อะไรร้ายแรงแต่หลงแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เลยตัวเองหลงคือหลงลืมแล้วก็หลงไหลนี่คลั่งไคล้ติดจัดจนกระทั่งต้องทำอะไรพิเรนพิรุธหลงลืมหลงไหลหลงอะไรอีกอ่ะหลงผิดก่อนหลงลืมก่อนหลงไหลหลงผิดหลงลืมแล้วก็หลงผิดนะลืมไปตัวสำคัญหลงผิดเนี่ยหลงลืมมันก็ลืมไปมันก็ใช้อะไรไม่ได้แต่หลงผิดเนี่ยเป็นของเข็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกเห็นดำเป็นขาวเห็นชั่วเป็นดีเห็นควรเป็นไม่ควรอะไรไปต่างๆนานาหลงกลับกันหลงผิดหลงไหลนี่ติดยึดคลั่งไคล้นะไม่รู้เรื่องใครจะว่าไงก็ไม่รู้เรื่องแล้วหลงจะหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญหลงในกามหลงตัวหลงตนต่อจากหลงไหลก็หลงตัวหลงไหลหลงตัวหลงตนหลงดีก่อนหลงตัวหลงดีก็ยึดเป็นอัตตาแล้วก็ดีไม่ดีก็คุยโม้โอ้อวดจนหน้าเกลียดหน้าชังหลงดีไอ้ดีก็ดีไปเถอะดีเอาไปข่มคนอื่นเขาดีมันก็ไปเป็นพิษเป็นภัยเป็นภัยต่อตนเป็นภัยต่อท่านได้เหมือนกันถ้าหลงมันหลงตัวนี่ก็เป็นคำรวมหลงตัวเป็นคำรวมรวมทั้งหมดนั่นแหละก็คืออัตตาพระพุทธเจ้าตรัสอัตตาคำว่าอัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยังเกาะกลุ่มเป็นอัตมันหรือเป็นอัตตาเป็นธาตุพลังงานวิญญาณนั่นแหละแต่อัตตาที่ชั่วเรียกมันว่ากิเลสอัตตาที่มันเป็นพลังงานเกาะกลุ่มแล้วมีฤทธิ์มีประสิทธิภาพมีอำนาจอยู่ในตัววิญญาณอยู่ในตัวจิตกิเลสจะไม่อยู่ที่อื่นนอกจากจิตอยู่ในโพรงไม้อยู่ในภูเขาอยู่ในใบหญ้าอยู่ในอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่ในจิตมันอยู่ที่มืออยู่ที่ตาอยู่ที่หัวที่หูที่แขนที่ขาไม่ได้จิตวิญญาณอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่นั่นนอกจากจิตวิญญาณไม่มีกิเลสกิเลสมันอยู่ในจิตวิญญาณและเป็นพลังงานเหมือนจิตวิญญาณทำงานแทรกตัวทำตัวเป็นจิตวิญญาณ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอคันตุเกอคันตุกะตรัสว่ามันเป็นแขกแต่พุทธทาสไปแปลว่าแขกจรชะแขกประจําแท้ๆเรียกมันแขกจรได้ยังไงเอามันออกยากมากมันเข้าครองเลยนะเข้าครองเข้าไม่ห่างไม่พรากไม่จากฝังตัวอยู่ในอนุสัยอาสวะแล้วก็ถึงเวลาก็ออกทำงานประจำเลยโอ้ก็จะเอาออกยากก็จะล้างก็จะฆ่ามันตายไปจากจิตวิญญาณไม่ใช่ง่ายๆนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งเหล่านี้เพราะสรุปแล้วตัวกิเลส ก็คือพลังงานที่เรียกมันว่าอัตตานี่แหละมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งฝ่ายอภิธรรมเนี่ยเขาพออาตมาบอกกิเลสเป็นพลังงานเขาก็บอกโอ้นอกรีดนะมันเป็นพลังงานที่เกินพลังงานชนิดนี้ต้องมาศึกษาตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอ่านมันออกมันเป็นรูปเป็นนามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามธรรมนะไม่ใช่รูปมหาพุทธรูปรูปดินน้ำลมไฟข้างนอกตัวรูปที่สิ่งที่ถูกรู้ของสภาพอากาศก็เห็นยากแล้วอากาศนี่ถือเป็นวัตถุอากาศอวกาศถือเป็นวัตถุส่วนวิญญาณเนี่ยนั่นเป็นพลังงานอีกหรือเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอากาศสัมผัสได้ด้วยทางวัตถุด้วยวัตถุยากต้องใช้วิญญาณสัมผัสวิญญาณเอาวัตถุไปสัมผัสเอามือไปสัมผัสเอาตาเอาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสไม่มันยากไม่รู้ได้ง่ายต้องใช้ญาณชนิดลึกซึ้งวิญญาณหรือวิญญาณปัญญาจิตวิญญาณเป็นพลังงานเดียวกันพลังงานทางวิญญาณพลังงานทางจิตไปรู้มันสิ่งที่ถูกรู้เราเรียกว่ารูปสิ่งที่ไปรู้เราเรียกว่านามอันนี้ต้องไปอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักที่อาตมาอธิบายไว้เยอะอันเนี้ยแล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่หยาบกิเลสนี่เป็นคำเรียกทั่วๆไปกิละหรือกิระนี่แปลว่าสิ่งที่ได้สดับตรับมาฟังมาจากใครก็แล้วแต่จะฟังมาชาติไหนก็แล้วแต่ชาตินี้แหละยิ่งฟังชาตินี้ได้รับฟังใหม่ๆก็ตามถ้าคุณเป็นพอฟังแล้วชอบคุณก็จะยึดชอบก็จะยึดจะติดชอบสนใจเข้ามาเสนอเข้ามาแสดงให้เห็นสัมผัสเข้าจะเห็นหรือว่าจะสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็ตามยึดพอยึดเข้านั้นเรียกว่าอุปทานอุปทานก็คือผลึกของพลังงานจิตวิญญาณอันนี้ของเราใช้ศัพท์ภาษาทางวิทยาศาสตร์หน่อยผลึกมันจะตกอยู่ที่เรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกมันว่าผลึกถ้าเรียกภาษาธรรมะก็เรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะมันอยู่ที่ก้นวิญญาณของจิตเกาะกลุ่มจับตัวสั่งสมไปเป็นผลึกผนึกกันเข้าผนึกกันเข้าตกผลึกลงไปเรื่อยเสร็จแล้วเวลามันจะออกมาทำงานบทบาทลีลามันออกมาทำงานจะเป็นกิเลสชนิดไหนก็แล้วแต่จะเป็นสราคะสะโทสะสะโมหะอะไรก็ตามประกอบไปด้วยอาการของราคะประกอบไปด้วยอาการของโทสะประกอบไปด้วยอาการของโมหะหรือลีลาของมันหรือจะเรียกเป็นตระกูลก็ตามตระกูลราคะตระกูลโทสะเรียกว่าราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลก็ตามเป็นภาษาเรียกชื่อไปมันจะออกมาในลักษณะเรียกจัดตระกูลจัดหมวดหมู่จัดลักษณะจัดกลุ่มก็มันก็แล้วแต่มันจะมีลักษณะที่ต่างกันราคะต่างจากโทสะจากโมหะเรียกว่าลิงคะความแตกต่างกันเพราะเราจะอ่านพวกนี้ออกด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศอาการก็มันลีลาของมันยังเราโกรธอาการโกรธพอโกรธจิตมันโกรธในจิตนี่แหละกิเลสนั่นแหละมันโกรธพลังงานเดียวกันนี่แหละมันเกิดอาการอยู่ในจิตแล้วเราจะต้องใช้ญาณของเราพลังงานปัญญาพลังงานญาณทัศนะอ่านมันให้ออก มันกำลังโกรธปัจจุบันนี้มันกำลังเกิดอาการปัจจุบันอ่านออกมันกำลังเกิดกามมันกำลังเกิดราคะมันกำลังเกิดโลภะอ่านให้มันออกที่พูดไปนี่พวกเราเนี่ยใครได้ฝึกได้เรียนมาแล้วก็คงจะรู้แล้วว่าเออเข้าใจได้รู้เคยอ่านเคยเห็นเคยมียานอ่านออกขณะที่มันมีบทบาทขึ้นมาทำงานเนี่ยเราเรียกมันว่าตัณหาพลังงานชนิดนี้แหละพลังงานกิเลสนี่แหละจะเรียกมันว่ากิเลสจะเรียกมันว่าอุปทานจะเรียกมันว่าตัณหามันทำงานอยู่ในแต่ละลักษณะแต่ละขณะแต่ละช่วงจังหวะที่มันทำงานมันยึดติดผนึกฝังเป็นสมบัติของเราเรียกมันว่าอุปทานอุปทานก็แปลเป็นไทยแต่ว่าการยึดมั่นถือมั่นยึดถือยึดเอาอะไรก็ตามใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นคำนามถ้าเป็นคำกริยาก็เรียกว่าอุปาทิยติเป็นคำนามอุปาทิยติถ้าเป็นคำกริยาวิเศษก็อุปาทาอะไรอย่างนี้เป็นต้นกับภาษาว่ากันไปคนเขาเรียนบาลีเรียนภาษาเรียนไวยากรณ์เรียนอะไรก็เรียนไปอาตมาเรียนน้อยรู้บ้างนิดๆหน่อยๆตัวสำคัญก็พยายามรู้มันให้รู้ลักษณะเผื่อเวลาจะสื่อจะเขียนหนังสือจะสื่อจะใช้ภาษายิ่งนักรู้เขายิ่งถือสาแบบคิดพูดผิดไวยากรณ์เขียนผิดไวยากรณ์ใช้ศัพท์ผิดไปก็ว่าถือสาไปเพื่อที่จะเขาจะได้มีตัวมติมาท้วงอาตมาแล้วเขาเองเขาก็โง่ที่บอกว่าอาตมาบกพร่องเล็กๆน้อยๆแต่สื่อมันรู้เรื่องแล้วเนี่ยมันก็น่าจะดีประโยชน์แล้วเขาไม่เอาเขาจะต้องให้มันตรงกับหลักวิชาอะไรก็ว่ากันไปเอาละหยุดวิจารณ์ เรามารู้กิเลสตัณหาอุปทานศึกษาศาสนาพุทธตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญตัวที่อาการลิงคนิมิตอุทเทศอุทเทศคือคำขยายเนี่ยอาตมายกหัวข้อขึ้นมาขยายความนี่คืออุทเทศคือการอธิบายขยายความจากหัวข้อธรรมะต่างๆออกมาเรียกว่าอุทเทศเทศนั่นแหละเกิดการเทศให้คุณฟังเนี่ยนะอุทเทศเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็ไปอ่านด้วยรู้อาการลิงคนิมิตรู้รูปนามด้วยภาษา3ตัวนี่อาการลิงคนิมิตอุเทศเมื่อได้อุเทศแล้วก็มารู้อาการลิงคนิมิตอาการก็คืออาการของมันนั่นแหละไม่รู้จะไปทับศัพท์ว่ายังไงดีอีกแล้วเพราะภาษาคําว่าอาการจริงๆมันก็เป็นภาษาบาลีแต่มันเป็นภาษาไทยมาเรียกอาการถ้าอับบาลีเค้าก็ไม่อ่านว่าอาการเค้าเรียกอาการะถ้าเป็นบาลีเขาเรียกอาการะถ้ามาเป็นภาษาไทยก็มาอ่านว่าอาการแล้วก็ใช้จนเป็นภาษาไทยอาการกิริยาอะไรพวกนี้ก็ในลักษณะคล้ายกันเป็นคำใช้แทนกันนะเป็นซินโนนีมนะมันก็ใช้แทนกันไปเมื่อเราอ่านอาการหรืออ่านกิริยาของจิตอาการของจิตพวกนี้ออกแล้วก็รู้ว่าอ้ออันนี้มันคือราคะอันนี้มันคือโทสะอันนี้มันคือโมหะนี่พูดตระกูลใหญ่ถ้ามันจะย่อยจะละเอียดไปก็แล้วแต่มีภาษาเรียกมันไปอีกเยอะพอเรารู้อาการพวกนี้ได้นั่นแหละเรามีนามคือญาณทัศนะหรือปัญญารู้ตัวกิเลสนั่นคือรูปสิ่งที่ถูกรู้รู้มันแล้วก็จัดการมันจะเกิดให้เราเห็นก็คือตัณหามันออกบทบาทมาเมื่อไหร่มันคือตัณหาประกอบไปด้วยกามตัณหาภวตัณหาเป็นตัณหาตัวสำคัญตัวใหญ่ตัณหามี3ข้อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่วิภวตัณหานี่เป็นตัณหาอุดมการวิภวะเป็นตัณหาอุดมการตัณหาหลักก็มีกามกับภวะเท่านั้นแหละมีกามกับอัตตาจะแยกเป็นภาษาอีกอันนึงอัตตาก็คือในกามก็คือนอกๆภายนอกกามคุณ5เกิดจากเหตุตาหูจมูกลิ้นกายส่วนภาวะตัณหาก็เกิดอยู่ข้างในเรียกว่าธรรมารมณ์ด้วยเวกตัวข้างในแล้วมันก็สั่งสมเป็นภพเป็นชาติตกผลึกไปมีแดนอยู่เป็นตัวที่จะคอยเกิด ถ้ามันยังไม่เกิดมันก็ฝังเป็นอุปทานก็ต้องอ่านตัวมันให้ได้มันเป็นอัตตาที่ยังเกิดอัตตาที่ยังไม่สูญอัตตาที่ยังเกิดถ้าเรียกเป็นศัพท์บาลีก็เรียกว่าชาตตะชาตะนี่แหละแปลว่าเกิดกับอัตตาชาตตะชาตตะเป็นอัตตาตัวที่มันยังเกิดได้อยู่มันยังไม่ปรินิพพานมันยังมีชาตะถ้ามีชาตะก็จะต้องมีปริเทวะโทโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะพอจะมีชาตะหรือชาติมันก็จะต้องมีพวกนี้อยู่เกิดแก่แล้วก็จะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนอกจากมันจะตายสิ้นอัตตาตายสิ้นหมดแล้วมันก็หมดเพราะฉะนั้นเมื่อสรุปรวมลงไปพระเจ้าถึงแบ่งอัตตาเป็น3อย่างขยายความเดี๋ยวตัณหานิดหนึ่งนิดหนึ่งก่อนว่ากามคือนอกภวะคือในวิภวะวิภวะแปลว่าไม่เอาพบไม่ต้องการพบไม่มีพบวิคือไม่ภวะคือพบกามมาพบก็ตามภวะพบพบนอกก็ตามพบในก็ตามก็มีสองพบเท่านั้นแหละพบนอกกับพบในพบอันเนื่องมาจากข้างนอกเนื่องมาจากที่ตาแล้วก็ไปปรุงไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกาย5กามคุณากับพบในที่มันเกิดอยู่ที่ในใจตั้งแต่เป็นรูปจำไว้ปรุงแต่งเองสร้างเองคิดสร้างเองเนรมิตเองบ้าบ้าบอบอเองในทั้งนั้นมีเท่านี้แหละกิเลสมันมีอยู่สองภพสองแดนแดนนอกกับแดนในเท่านี้แหละวิภาวะก็คือตัณหาจะไปล้างตัณหาตัณหาที่จะดับภพดับกามภพกับดับภวะภพนี่แหละไม่มีอื่นหรอกแต่เดี๋ยวนี้พอทำศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเสื่อมแล้วไม่มีใครอธิบายวิภวตัณหาได้เขาแปลได้เท่านั้นเขาแปลว่าทบตัณหาแปลว่าคือความอยากไม่มีไม่เป็นไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแล้วก็โดดอยู่ตรงนั้นก็ไปตีความไปอธิบายได้ว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ได้ไม่มีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เงินเออก็ดีนะแต่ความจริงก็คือกิเลสตัณหาว่าคุณไม่อยากได้เงินคุณล้างตัณหาที่อยากได้เงินนะแล้วเขาก็ว่าไม่อยากได้เงินมันก็ฟังดีดิไม่อยากได้นะไม่อยากได้ความสวยไม่อยากได้ลาภไม่อยากได้ยศไม่อยากได้สรรเสริญก็ดูดีเพราะฉะนั้นศาสนาใดๆก็เข้าใจพวกนี้ก็ไม่เอาไปแย่งลาภยศสรรเสริญเรื่องเป็นโลกธรรมก็เข้าใจกันทั่วศาสนาไหนๆก็เข้าใจแต่ต้องมาทำให้อ่านไม่รู้ตัวกิเลสตัณหาตัณหานอกตัณหาในแล้วเราก็มีพลังงานชนิดหนึ่งคือวิพลังงานวิภวะตัณหาเนี่ยพลังงานตัณหาล้างตัณหาปัญหาความปรารถนาความต้องการต้องการจะทำอะไรต้องการจะดับภพจบชาติต้องการจะล้างกามภพต้องการจะล้างภวภพและจะล้างยังไงล้างด้วยอ่านความจริงเหตุต้นเหตุคือกิเลสตัณหานั่นแหละมันเกิดมาเมื่อไรก็จับตัวตัณหาอุปทานก็มันก็แสดงตัวยากเพราะมันเป็นตัวผลึกมันอยู่ก้นบึ้งถ้ามันมีลีลาออกมาเมื่อไรเรียกมันว่าตัณหากามตัณหาภวตัณหาเป็นบทบาทพวกนี้นะเพราะฉะนั้นในระยะละเอียดแล้วตั้งแต่ของหยาบตั้งแต่ไปอยากจะไปติดไปยึดไปอุปทานไปติดไปยึดอบายมุขกลางมันกิเลสตั้งแต่อบายมุขมันของหยาบของต้นเข้าใจง่ายทั่วไปรู้ดีหมดมันโสดาบันก็คือแค่พบอบายพบแค่นั้นแหละพบต่ำที่สุดอบายะคือความเสื่อมเราจะไปตีความเอาแค่ไหนก็แล้วแต่ก็พอรู้กันมันหยาบกามมาพบต่อมาโลกแล้วเพราะว่าพบโลกธรรมพบอัตตาลึกๆเข้าไปก็เรียนรู้ต่อเข้าไปนะเอาละนี่ก็คือความรู้นี่คือหลักการของพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นเราไปเรียนรู้อัตตาอีกสามก็ขอพูดถึงอัตตาอีกนิดหน่อยขยายความไม่ได้เจตนาจะอธิบายละเอียดละออธิบายละเอียดละออมันไม่พอหรอกเวลาเท่านี้อัตตามีสามตัวใหญ่ๆคือโอราริกะอัตตามโนมยอัตตากับอรูปะอัตตามันตกผลึกไปมันก็จะไปสังสมเป็นอัตตาหรือเป็นอุปทานเป็นตัวตนลักษณะโอราริกะอัตตาก็แปลว่าหยาบติดหยาบๆในโลกธรรมต่างๆ ตั้งแต่วัตถุท่านเรียกว่าตั้งแต่สิ่งที่มันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟจาตุมหาภูตรูปมหาภูตรูปสี่นะประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟตั้งแต่เป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่วัตถุดินจริงๆน้ำจริงๆไฟจริงๆแล้วก็ประกอบกันขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นสิ่งที่จะต้องเลี้ยงไว้ด้วยอาหารกวริงกราหารนะพืชก็อยู่ในระหว่างกลางมาเป็นสัตว์ก็ต้องใช้อาหารเลี้ยงชีวิตก็ตามสรุปแล้วก็คือสภาพที่มันเป็นตัวตนรูปหยาบมาทั้งสิ้นตั้งแต่เป็นพูดชัดๆก็ตั้งแต่ดินแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าวัตถุสมบัติบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารเพชรนินจินดาอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงสิ่งที่กินอาหารกวริงกราหารก็คือสัตว์จนกระทั่งถึงคนยึดเป็นเราเป็นอัตตานี่คือยึดเป็นเราเป็นของเราดินของเราน้ำของเราบ้านของเราเรือนของเราแต่ก่อนนี่ก็สมบูรณาไม่สมบูรณาญาสิทธิราชสมัยนี้ก็เป็นถ้าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็แผ่นดินของเราเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วได้ด้วยนะทุกคนยอมให้เป็นเจ้าแผ่นดินแคว้นไหนล่ะก็นั่นคือแผ่นดินของเขาทั้งหมดอัตตาโอราริกะอัตตาทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเราก็มีบ้านหลังน้อยๆกับบ้านของเราห่วงแหนใครแตะไม่ได้บ้านข้าใครอย่าแตะเพชรนินจินดาทรัพย์สริงคารจนกระทั่งถึงสัตว์จนกระทั่งถึงคนหมาของเราแมวของเราน้อยๆก็ยิ่งก็ตุ๊กตาของเราใครแตะไม่ได้จะเอาตายให้ได้อะไรนี่คือความยึดแล้วมันมีอาการยึดพอที่พูดแล้วพวกคุณก็เข้าใจนะยึดเป็นเราเป็นของเราลูกเราเมียเราล้านเราคู่รักเราเราไปทั้งหมดเลยเฮ้ยมันเหนื่อยอย่างนี้พูดก็เหนื่อยแล้วคุณพูดไปแล้วมันขณะนี้มันเคอะขระอยู่เท่าไหร่คนทั้งโลกก็ไม่ได้เรียนเขาก็ยึดเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นเอาตายอยู่งั้นน่ะอ่ะลองตายลงไปแล้วก็พูดกันก็รู้นะว่าตายแล้วอะไรไปไม่ได้ไม่ใช่ของเรารู้แต่ในขณะนี้ฉันไม่รู้ฉันเอามันไว้ทั้งนั้นนะก่อนจะตายยังขอนายเอาสเตทเมนต์มาดูที่จะบ้า ก่อนจะตายขอดูสเตทเมนต์ก่อนค่อยตายเลือกเกินเลือกกินจริงๆนะมันยึดแล้วมันก็ไม่รู้บางคนไม่รู้ก็อีกกี่ชาติก็ต้องวนเวียนยึดถือติดยึดไปเอาละจะขยายความมากก็มันก็จะยาวขยายไปความไปอีกเท่าไหร่ก็ได้เพราะมีรายละเอียดอาตมาว่าอาตมารู้มากแล้วยากนานเนี่ยขยายให้ฟังก็ยากแต่คุณก็ได้รู้นะต่อไปมโนมยอัตตาคือปั้นจิตนี่ปั้นได้สารพัดปั่นเทวดาปั่นผีปั่นสางปั่นสิ่งไม่มีตัวตนมาปีตัวตนแล้วรู้เราเห็นเองนะได้ยินเป็นเสียงได้เห็นเป็นรูปได้มีกลิ่นแม่มาแล้วนะแม่ตายไปมาด้วยกลิ่นเหมือนธูปเหมือนน้ำหอมที่แม่เคยใช้บางทีเห็นเป็นตัวเลยผีหลอกเรียกก็ถูกนะว่าผีหลอกมันไม่ใช่ของจริงมันหลอกอะผีหลอกก็เรียกถูกมันนี่แหละคือมโนมยอัตตาทั้งหลายแหละปั้นรูปปั้นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นนิดหูแววกลิ่นจมูกแววภาพร้อนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ทางโลกทางแพทย์เขาก็เรียนแต่เขาไม่ลึกซึ้งเท่าพระพุทธศาสนาหรอกฉะนั้นเขาต้องมาแก้เขาต้องแก้ไปที่ความเข้าใจความจริงในจิตวิญญาณแต่ถ้ามันไปติดเข้าจริงๆแล้วก็ล้างไม่ได้น้องอาตมาก็เป็นอาตมาก็รักษาให้ไม่ได้ในด้าวนี่ก็หูแววน้องเขาลูกของลุงคนหนึ่งผู้หญิงเดี๋ยวนี้อ้วนมาเด้อบนอายุจะ50กว่าจะ60แล้วก็หูแววสองคนเหมือนกันเนี่ยมีครอบครัวอาตมามีสองคนมีญาติโกอยู่อันนี้อีกคนนึงก็น้องของลุงลูกหมอเนี่ยหูแววอาตมาก็ช่วยไม่ได้สอนไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเรียนไม่รู้บอกสอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นวิบากของเขาเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็พอทำเนาแต่มันหลอกกันทุกวันนี้มโนยตามีเยอะสายธรรมกายสายอาจารย์มั่นสายฤาษีริงดำ นั่งเข้าไปรูปฌานรูปฌานแล้วก็ปั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นวิมานโอ้นี่วิมาน7ชั้นแล้วพอมาทําบุญอีกสักล้าน2ล้าน3ล้านวิมานคุณ7 8ชั้นแล้วสวยโอ้คนมันก็ติดยึดไปเอาพวกนี้หลอกล่อกันไปแต่ก็ไปปั้นคนได้ปั้นสําเร็จแล้วโอ้โหยิ่งติดยึดแล้วพอถูกหลอกพวกนี้มันปั้นไอ้สิ่งที่ไม่มีตัวตนจนเป็นตัวตนจนสำเร็จเนี่ยมันหลงขนาดหนักนะแล้วก็บอกคนไม่มีบารมีคนไม่มีบุญไม่เห็นหรอกคนมีบุญจึงจะเห็นใช่ไหมปั้นสำเร็จเรียกว่ามโนมยอัตตานี่แหละอันที่ปั้นอย่างที่อาตมาว่านะปั้นตัวปั้นตนปั้นผีปั้นสางปั้นเทวดาปั้นของหลอนของหลอกไม่มีของจริงเลยปั้นขึ้นมาจนเป็นจริงและพวกสายที่นั่งหลับตานั่งสมาธิและสมาธิพวกนี้ไปหลอกกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันมีความจริงที่ระลึกชาติได้และก็เอาญาณใช้สัญญาอย่างรู้อย่างพระพุทธเจ้านั่งตายต้นโพก่อนจะตรัสรู้ท่านก็บุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนถึงชาติเก่าๆไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติและพวกสายที่นั่งหลับตานั่งสมาธิและสมาธิพวกนี้ไปหลอกกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันมีความจริงที่ระลึกชาติได้และก็เอาญาณใช้สัญญาอย่างรู้อย่างพระพุทธเจ้านั่งตายต้นโพก่อนจะตรัสรู้ท่านก็บุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนถึงชาติเก่าๆไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็มีนิมิตสร้างนิมิตขึ้นมาเป็นนิมิตบ้างอนิมิตบ้างก็ตามใจอานิมิตก็ทำให้เรารู้ได้คือนิมิตที่ไม่มีภาพเป็นอรูปหรือไม่มีภาพหรือนิมิตที่มีภาพเป็นรูปก็แล้วแต่ท่านจะปั้นหรือเราจะปั้นใครก็ได้ศึกษาแล้วจะใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งมันซ่อนอยู่กับของหลอกง่ายเพราะคนที่ไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ล้างกิเลสมันก็จะหลอกตัวเองแต่ถ้าคนล้างกิเลสหมดกิเลสก็เป็นบุพเพนิวาสานุสติจริงมันจะย้อนรู้ของจริงมันก็ไม่มีหลอกเพราะว่ามันหมดความปรารถนาลามกน้อยมีกิเลสเข้าไปร่วมนะมันถ้าจะย้อนชาติไปย้อนสัญญาไปเป็นนิมิตเป็นภาพเป็นรูปเป็นร่างเป็นเก่าเช่นเราเกิดมาชาตินึงพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาเป็นพระเวสสันดรท่านย้อนไปดูอ้อเราเป็นเวสสันดรรูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้แต่ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานี้วาระนี้ท่านก็ย้อนสัญญาเขาไปตรวจสอบได้ก็จะปั้นเป็นรูปดูก็รู้ว่านิมิตนั้นเราปั้นแล้วเราก็ดูเพื่อตรวจสอบแต่มันไม่มีแล้วนะมันเป็นสัญญามันเป็นความจำได้แล้วเราก็ไปกำหนดหมายรู้ขึ้นมาในความสามารถของเราประสิทธิภาพของเราเข้าไปอย่างรู้ยิ่งกว่าเอ็กซเรย์ยิ่งกว่าอัลตราซาวด์ยิ่งกว่าเลเซอร์เขาไปอย่างรู้พวกนี้เป็นพลังงานซึ่งวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันหรอกวิทยาศาสตร์ยังไกลที่จะมีประสิทธิภาพพวกนี้ได้กลไกก็คือต้องคนเซลล์ประสาททุกอย่างที่จะใช้สมองใช้อะไรต่างๆถึงจะเข้าไปอย่างรู้พวกนี้ได้ที่อธิบายขยายความก็เพื่อให้รู้ความจริงของบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเท่านั้นแหละจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกับการรูปหลอกเป็นปั้นเรื่องขึ้นมาหลอกเป็นมโนมยอัตตาเนี่ยกับของจริงที่อย่างรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณกับไปรู้เนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะงั้นก็เลยลึกลึกชาตินั้นชาตินี้ของตัวเองชาติหลอกก็มีปั้นของตัวเองเข้ามาหลายคนมันนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าเป็นรอ5เราดึกชาติโอ้ฉันเคยเป็นรอ5กับปั้นหลอกเป็นตัวเป็นตนจริงๆเหมือนกันนะนี่มโนมยอัตตาแต่ถ้าพูดที่เป็นรอ5จริงๆท่านจะระลึกชาติท่านมาเกิดเป็นใครก็แล้วแต่แล้วท่านจะระลึกชาติของท่านจริงท่านเป็นรอ5อัตภาพของรอ5แล้วท่านก็ระลึกชาติของท่านก็เป็นของจริงของท่านแต่รอ5มันจะมี2คนได้เหรอมันก็ต้องมีคนเดียวแต่รอ5นี่เข้าทรงกันทุกวันนี้นี่ในประเทศไทยนี่คืนละ500ลายมั้งเข้าทรงรอ5กันนะของหลอกปลอมหลอกกันตะพึดตะพืออย่างนั้นนะเห็นแล้วก็สงสารเกิดกรณีที่แม่ฆ่าลูกเข้าทรงอะไรพวกนี้อาตมาต้องออกมาออกทีวีไปสลายครั้งเลยงวดนึงมานึงโอ้โหมันไม่ไหวแล้วเนี่ยออกมาพูดเถอะคนจะได้ประโยชน์อาศัยเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยกำลังร้อนตีเหล็กกำลังร้อนก็ออกมาพูดออกไปไม่ก็อย่างเราอ่ะนะไม่มีปัญญาจะไปออกช่องไอทีวีช่องสามช่องห้าช่องอะไรที่เขาดังๆมันไม่มีปัญญาก็ได้ไปออกไทยทีวี ตอนหลังสุดก็มีดร.เจิมศักดิ์เวทีชาวบ้านมาเอาไปออกช่อง11มั่งก็เรียกว่ารายการวิถีธรรมของท่านจันทร์ก็ไทยทีวีก็ของท่านจันทร์ทำรายการของท่านจันทร์ออกไป 2-3 ครั้งแล้วท่านจันทร์ก็มาตัดตอนที่อาตมาออกไปแล้วเอาไปออกซ้อนในรายการวิถีธรรมบ้างก็ช่อง11มาเอาไปออกบ้างก็หลายครั้งมัน 4-5-6 ครั้งออกเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องเข่าทรงเรื่องอะไรเนี่ยอธิบายเรื่องที่มันหลอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมันก็จะหลอกกันไปใหญ่ก็ขายความเท่าที่มันจะได้ก็เอาวันเรื่องที่เข้าทรงเนี่ยมันเรื่องปลอมเหมือนที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังใช้สิ่งที่มาวิธีสื่อว่าอาตมาใช่ว่าไอ้คำไอ้การโกหกนี่มันมีไหมอาตมาก็ถามกันว่าใครในนี้ไม่มีใครไม่เคยโกหกไม่มีใครยกมือเลยแล้วการโกหกมันก็ต้องมีจริงแล้วก็ทำกันอยู่แต่ในคำโกหกนั้นมันไม่จริงไม่ใช่ความจริงชั้นเดียวกันกับการเข้าทรงถามว่าการเข้าทรงมีไหมเอ้าก็ทรงกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่การเข้าทรงจริงหรือเปล่าไม่จริงวิญญาณเข้าทรงอะไรไม่ได้วิญญาณมันเข้าทรงเขาแสงอะไรไม่ได้ปลอมทั้งนั้นหลอกทั้งนั้นวิญญาณใครก็วิญญาณมันแต่อะไรแหละที่เขาเข้าทรงดูมันมันดีดูมันมันเก่งดูมันอย่างงนอย่างนี้ประสิทธิภาพของจิตของคนผู้นั้นเมื่อสร้างสมาธิหรือฝึกฝนก็ใช้พลังงานจิตตัวนั้นมาเป็นประโยชน์ทางนั้นทางนี้ส่วนมากก็เอามาใช้ทางอาเทศนาปาฏิหาริย์กับอิทธิปาฏิหาริย์ทำเป็นฤทธิ์เป็นเดชอย่างงนอย่างนี้ต่างๆนานาสะกดจิตตัวเองแล้วแทงนั่นแทงนี่เลือดไม่ไหลตัดลิ้นขาดก็ต่อได้อะไรก็แล้วแต่เดินบนไฟไม่พองไม่ร้อนอาตมาก็ทางวิทยาศาสตร์ก็เคยพากันพิสูจน์มาแล้วไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรพลังงานของจิตนี่มันเก่งหลายอย่างที่มันเหนือธรรมชาติได้หลายอย่างนะเดี๋ยวจะขยายความยาวไปจบมโนมยอัตตาบ้างคือไปปั้นไปสร้างไปรูปมาหลงกันหลอกกันเยอะอันสุดท้ายอรูปอัตตาก็คืออัตตาที่ไม่มีรูปใช้เป็นอาการนามพวกอาการนามต่างๆความไม่มีรูปเป็นอาการทางนามธรรมนะความรู้เป็นต้นนะอาการนามความรู้ไม่มีตัวตนแต่ยึดเป็นตัวกูของกูเชียวความรู้ฆ่าขยะแตะความเชื่อเป็นต้นความเชื่อฆ่าใครอย่าแตะความเห็นนี่เป็นต้นความเห็นของข้าใครอย่ามาแย้งอะไรนี่เป็นต้นศักดิ์ศรีของข้าไม่รู้อยู่ตรงไหนไหนหยิบมาดูหน่อยดิโอ้ศักดิ์ศรีจริงศักดิ์ศรีเป็นนามธรรมยึดกันจริงยึดใหญ่ยึดโตยึดข้าแกงกันมามากแล้วต่อให้คุณมีความเก่งต่อให้คุณมีความดีต่อให้คุณมีคุณธรรมมันก็เป็นความจริงแต่ไปยึดเป็นศักดิ์ศรีเสร็จแล้วก็ตัวกูของกูก็ทะเลาะกันฆ่ากันแกงกันทำร้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คือเอาแต่ใจฆ่ามันยึดใจกูอย่างดังใจกูดังใจกูนี่สรุปแล้วอุปอรูปอัตอรูปอัตตาเนี่ยต้องดังใจกูต้องการตัวนี้ลึกซึ้งในอโศกเรานี่ก็ล้างเป็นตัวสุดท้ายกันแหละโอราดิกะอัตตาเนี่ยอัตมาล้างสมองมาแล้วก็ทิ้งทรัพย์สินคานมาบ้างอะไรต่ออะไรไม่เอาแล้วหลายคนสบายแล้วไม่มีระบานจองเรือนชานเชื่อสนิทแล้วก็มาอยู่แล้วก็ลดละตัวเองอยู่ไปสบายไม่ต้องมีทรัพย์สินคานส่วนตัวแล้วก็สบายจริงๆลูกหลานเอาไปเอามาจนจะไม่ดูแลลูกหลานตัวเองด้วยนะวางจนเกินกลายเป็นภาระคนอื่นวุ่นเหมือนกันลูกตัวเองนะจะไปทำเป็นแหมระวังแล้วปล่อยให้คนอื่นเป็นภาระเลยนะไม่ได้ แต่ความจริงลึกๆมันก็วางไม่ลงเท่าไหร่หรอกมันปล่อยไม่ค่อยได้หรอกแต่ไอ้คนปล่อยเกินมันมีเหมือนกันอ้าวมึงกับพวกที่คลอดออกมาแล้วก็ทิ้งตะกร้าทิ้งถังผงอะไรคล้ายๆกันเลยพวกนี้เลวเท่ากันเลยนะระวังนะทิ้งลูกทิ้งเต่าแล้วก็เลวเท่ากันกับพวกที่คลอดออกมาแล้วทิ้งถังผงนี่พอกันนะสิ่งเหล่านี้ก็ซับซ้อนนะ พราะงั้นเราเลิกโอราริกะอัตตาได้ก็พิสูจน์กันได้ง่ายหยาบนะมโนมยอัตตาพวกเราอาตมาไม่ได้พาเป็นสกัดไว้ได้ดีหน่อยเพราะงั้นก็น้อยนะมโนมยอัตตาน้อยแต่ที่อื่นนี่โอ้โหมืดหน้ามืดหน้ามัวตาไปพูดธรรมกายไปล้างเขาไม่ลงหรอกทางสายอาจารย์มั่นก็เหมือนกันปั้นโอ้โหมีรูปมีร่างมีเทวดามาจากเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วก็สอนเทวดากลางคืนแล้วก็นั่งสอนเทวดามันแน่หลอกล้อเลียนพระพุทธเจ้าซะด้วยนะสอนเทวดาสอนเทวดาเทวดาแปลว่าจิตสูงจิตเราเองสอนในภพนอกจากอิทัพพรหมจริยาวาโซในโลกที่มีดินน้ำลมไฟมีตัวตนอย่างนี้แล้วก็มีเหตุปัจจัยประกอบสอนอย่างนี้สอนได้คนที่จะสอนให้รู้เรื่องแต่ไปสอนในหลับในภพสอนก็ไม่ได้หรอกถ้าสอนอย่างนั้นได้พุทธเจ้าก็ไปสอนซะโอ้โหสบายเลยไปสอนเทวดาในภพไปสอนในอะไรพวกนี้โอ้สอนไปก็สบายไปสินะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผีวิญญาณร้ายต่างๆมันอยู่ในภพที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ไปสอนมาหรอกหรือจะไปสอนเทวดาที่วิญญาณที่ไม่รู้ไปสอนทำไมมันไม่ได้มาทำอะไรให้ใครอยู่ในนี้แต่เขาคิดว่าทำอันนี้ก็บอกเอาไว้วิญญาณเทวดาก็ตามมาเป็นคุณค่าในตัวคนแต่ละคนไม่ได้สรุปง่ายๆพระเจ้ามาเป็นคุณอะไรกับเราไม่ได้หรอกพระเจ้าคืออัตภาพต่างหากเป็นอาตมันต่างหากปรมาตมันต่างหากนอกตัวตนเราแล้วจะมามีประโยชน์กับเราหรือมามีโทษกับเราไม่ได้มีแต่อาตมันของเราเองเป็นพลังงานของเราเองเท่านั้นที่จะมีโทษมีคุณกับเราขยายความอีกหน่อยจิตวิญญาณคนอื่นอาตมันคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายเป็นตัวบุคคลเกี่ยวข้องกันได้นอกจากตัวบุคคลไม่มีแล้วตายแล้วนั่นเถอะจิตวิญญาณตายแล้วจิตวิญญาณนั้นมาเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใดไม่ได้เลยถ้าจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วจากร่างกายมนุษย์สัตว์โลกก็ตามเอาแต่มนุษย์ก็พอถ้าจิตวิญญาณที่ตายจากร่างมนุษย์ไปแล้วมาเกี่ยวข้องกับคนได้นะโอ้โหวุ่นชิบหายเลยโลกนี้เอาจริงๆนะวิญญาณคู่รักคุณตายไปแล้วก็มานัวเนี่ยอยู่เนี่ยดีไม่ดีคุณมีคนที่เขามารุมรักคุณ5คนวิญญาณ5คนนั้นตายไปแล้วเซตอีกคนนี้คุณไม่สุขแล้วคนนี้ลำบากแล้ววิญญาณนั้นมันจะมาวุ่นกับคุณทั้ง5คนแล้วเขาก็เป็นวิญญาณด้วยไม่มีตัวตนด้วยเซตคุณไม่ต้องเป็นอันกินอันนอนหรอกอ๋อไปชี้ไปทำไมล่ะนี่หรือวิญญาณที่อาฆาตกันโกรธกันแค้นเคืองกันตายจากกันไปเซตคุณก็ต้องตายมาบีบคอคุณไม่เห็นตัวนี่บีบคอคุณได้แล้วและตำรวจก็จับไม่ได้แล้วด้วยตายคุณก็ต้องตายมันอาฆาตกันแรงๆเนี่ยเป็นยังว่าตามล่ากันอยู่เพราะมันตายจากกันมันก็ต้องมาล่าสิคุณก็ต้องตายคนที่มีคู่อาฆาตอย่างนั้นต้องตายทุกคนเพราะมาฆ่าได้แล้วนี่ตำรวจจับไม่ได้คุณก็ไม่เห็นตัวจะบีบคอข้างหน้าข้างหลังคุณก็ไม่รู้ตัวไม่บีบคอจะเอาคุณตายวิธีไหนก็ช่างคุณเถอะใช่ไหมแต่มันไม่มีมันไม่เกิดทั้งโลกมันไม่เกิดเลยไม่ว่าชาติไหนมันก็ไม่มีวิญญาณมาทำอย่างนี้กับใครใช่ไหมอย่างที่คุณเคยเข้าใจว่ามันมาได้หลอกกันได้มันก็ไม่เคยมามีแต่บอกว่าเออดีไอ้คู่อาฆาตคนนี้มันตายไปแล้วสบายหมดคู่ต่อสู้มึงอาฆาตคนคู่แค้นคู่อาฆาตคนนี้มันตายซะได้ก็ดีแล้ววิญญาณมันมาไม่ได้เข้าใจชัดขึ้นไหมแล้วหลอกกันไปแต่โอ้โหมาสร้างหนังหลอกกันไปแล้วก็ผูกเรื่องไปเต็มเลยนี่ไม่ใช่แต่ประเทศไทยไม่ใช่แต่พุทธศาสนาศาสนาอื่นก็หลอกเหมือนกันไอ้แบบเนี้ยมันเลยเป็นนิทานผีสางเทวดาหลอกล่อจิตวิญญาณอะไรเลอะเทอะไปหมด พราะโศกเราเนี่ยแม้แต่เด็กๆก็จะไม่กลัวผีไม่กลัววิญญาณอะไรเพราะมันมาหาไม่ได้อุปทานของตัวเองทั้งนั้นปั้นเป็นมโนมยอัตตามีผีมีสางมีไอ้นู่นไอ้นี่มีนางนาคแขนยาวมีโน่นมีนี่เห็นจริงๆนะพวกหลอนนี่มันเห็นจริงๆไหมพวกหมอทางแพทย์เขาก็ยังเรียนรู้แล้วมันหลอกจริงๆมันเห็นจริงๆเป็นตัวเป็นตนเป็นนางไม้มีคู่เป็นนางไม้นางตานีมีคู่สมสู่มีคู่อาตมาก็รักษามามีคู่เป็นพระพรหมเจ้าพระคุณเอ้ยมันไปสมมุติมายังไงเป็นพระพรหมมีคู่มีอยู่กันสมสู่กันด้วยมีตัวมีตนเมื่อที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าครูไปหาลูกศิษย์เนี่ยไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่บ้านไปเจอลูกศิษย์ปากทางก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยเดินทะลุไปถึงบ้านครับไปถึงบ้านบอกจะไปพบพ่อแม่หน่อยเด็กก็บอกว่าเขาจะไปธุระต่อเขาก็จากแยกไปจนครูไปเจอกับพ่อแม่ก็บอกอ้าวครูมาเลยมาอะไรก็ทักทายครูก็บอกว่าจะมาเยี่ยมลูกชายนั่นแหละพอลูกก็รู้ว่าเป็นครูของลูกชายแม่ก็ร้องไห้เลยเพราะเพิ่งจะเผาไปเมื่อไม่นานนี้บอกครูอ้าวก็เมื่อกี้ปากทางเจอกันยังคุยกันเลยนี่เขาบอกก็จะไปธุระต่อนี่ก็มาแยกมาจะมาคารวะแม่น้อยแม่ก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยบอกโธ่ลูกเอ้ยไม่ไปผุดไปเกิดยังมาหลอกมาร้อนครูกันอยู่อะไรเงี้ยครูก็บรรลุสิทธิ์ลูกหัวลูกพางกันคุยกันอะไรได้ดีมันเป็นตัวเป็นตนได้ยังขนาดอย่างนั้นนี่เป็นต้นนะเพราะวิญญาณด้วยจิตนี่มันพิเศษหรือมันพิเศษทั้งมันเลวร้ายกับเลวร้ายมากมายมันใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แทงทะลุเรื่องจิตวิญญาณได้ถึงปัจจุบันนี้อาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ศึกษามาเอามาพูดให้คุณได้ฟังขนาดนี้นี่นะคุณไปหาฟังจากไหนไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีในตำราบันทึกไม่ไหวนะแต่มันก็เป็นความจริงที่ต้องศึกษาเอาแล้วก็ทำศึกษากันไปหลายๆอย่างมันพูดไปแล้วมันเป็นนิทานแล้วเป็นเรื่องราวที่พูดไปแล้วสุขตักเข้าแล้วก็มันเป็นนิยายแล้วมันก็จะประโลมโลกไปคนก็จะติดไปยึดอยู่ในนิยายขนาดทุกวันนี้นิยายเรื่องผีนิยายเรื่องวิญญาณนิยายเรื่องอะไรเยอะแยะแล้วก็หลอกล่อมันเป็นความจริงถ้าอาตมาจะเขียนนิยายทั้งเชิงวิญญาณแล้วก็เอ้ยอาตมาเล่นมาด้วยรู้ด้วยเข้าใจลึกด้วยรับรองหลอกได้สนุกกับพวกเขียนอยู่เนี่ยเยอะเลยแต่เราไม่ทำหรอกมันเรื่องหลอกไม่มีเวลาไปทำด้วยทำสิ่งที่เป็นสาระกับเวลาก็ไม่พออยู่แล้วนะสรุปอัตตาหมดจบไปพักนะเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาสัจธรรมอย่างที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่อย่างนี้แหละแล้วก็อยู่ในโลกีล่าลาบยศสรรเสริญโลกีสุขไปชาติแล้วชาติเล่าเสร็จแล้วก็ใช้หนี้วนเวียนไปขึ้นลงขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกวนอยู่ตรงนี้เรียกว่าวัฏสงสารกี่ชาติก็อยู่เนี่ยถ้าไม่มีทางออกไม่มีความรู้เรื่องโลกุตระจะศาสนาไหนๆก็แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนยืนยันว่าศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธที่มีมรรคองค์8นี้ศาสนาอื่นไม่มีสมณะ4เหล่าไม่มีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไม่มีโลกุตระไม่ได้เป็นอริยะที่จริงอริยะจริงต้องจับกิเลสตัวเองรู้และมีวิธีสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาล้างกิเลสได้จริงและกิเลสมันลดลงก็ต้องรู้ตั้งแต่เป็นโสดาบันก็ต้องมีญาณ7แต่เอาเถอะเราเป็นโสดาบันหลายคนในที่นี้เป็นโสดาบันแต่ไม่มีญาณ7หรอกแต่มีแต่คุณไม่รู้บัญญัติไม่ถูกมันแต่มันก็พอเข้าใจมันรู้ว่าเออนี่เราเลิกอบายใจเราเฉยแล้วนะแต่ก่อนเขาเคยติดบางอย่างไม่ได้ติดเลยชาตินี้ก็ไม่ติดมันล้างมาแต่ชาติก่อนคุณไม่ได้ติดไพ่คุณไม่ได้ติดเหล้าคุณไม่ได้ติดหลายๆอย่างมาชาตินี้มันก็ไม่ติดมันก็เฉยไปพยายามภาคเพียรที่จะติดมันก็ติดไม่มันก็ไม่ติดอะไรงี้มันก็ดีอ่ะแต่หลายคนพยายามจะไปติดเลยก็เรื่องของคุณนะเพราะอย่าไปเที่ยวได้เสี่ยงได้ฟรีก็ดีแล้วถ้าไม่ได้ชานี้มาติดก็ล้างมันจนคุณก็จะรู้ถ้ามียารู้เออมันล้างมันจางมันคลายมันไม่มีสัมผัสแต่ต้องมันยั่วมันกระแทกก็ชอบใจด้วยปัญญาจิตก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกมันล้างแล้วมันว่างแล้วจิตมันปล่อยแล้วมันขาดแล้วมันก็สบายนั่นเป็นตัวอย่างเป็นสเปซเมนเป็น สิ่งที่เราได้แล้วเป็นตัวอย่างให้แก่ตัวเราเองศึกษาเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้พิสูจน์ได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำอันอื่นในยะคล้ายๆกันกิเลสในเหตุปัจจัยใดก็คล้ายกันล้างกันไปอาตมาทำงานมาใช้เอาธรรมะพระเจ้ามาทำงานพระเจ้าเมื่อรู้ตัวว่าอาตมาต้องมาทำงานต่อตั้งแต่มาแหละมาบวชก็โดยไม่รู้ตัวหรอกบวชก็ไม่ที่ตั้งใจว่าตอนก่อนจะบวชอาตมาไม่รู้ตัวเราอาตมาเป็นโพธิสัตว์แต่ไปตั้งชื่อตัวเองว่าโพธิรักมาก่อนแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของความมันจะต้องเป็นนะมันบอนทูบีเองมันที่ตั้งชื่อว่าตัวเองเป็นโพธิรักนะไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้หรอกแล้วก็ตอบปัญหาศึกษาธรรมะก็พูดไปจนกระทั่งมาบวชแล้วจนกระทั่งมาอยู่วัดโสกรามถึงค่อยมารู้ตัวว่าเป็นโพธิสัตว์ถึงค่อยมาอ๋อเราจะต้องทำงานถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ตรวจได้สอบตัวเองแล้วถึงได้รู้ความจริงอะไรๆถึงออกมาทำงานตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้34ปีพ.ศ.13ถึงในพ.ศ.47 ก็เห็นจริงว่าโลกุตระยังสอนได้เป็นอากาลิโกยุคนี้สมัยนี้แท้ๆมันไม่น่าจะสอนได้เพราะว่าคนมันถูกครอบงำกับกิเลสมันหนามันจัดมันจ้านจริงๆทั่วโลกนะแล้วมันก็โอ้มันจะกลียุคแล้วมันขนาดพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังแค่มาคบูชาครั้งเดียว 1,250 องค์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นมีคนดีมากกว่านี้มีอรหันต์มากกว่านี้มาคบูชา2ครั้ง5ครั้งครั้งก็เป็นล้านคนไอ้นี่มันโถครั้งเดียวแล้วครั้งละเพราะมี 1,250 เองมันจุนจูแล้วมันจะหมดกาละมันจะเข้ากาลียุคหมดแล้วพระเจ้าองค์นี้เป็นองค์หลังสุดแล้วจากนี้ไปกาลียุคจากกาลียุคไปแล้วล้างไปอีกนานกว่าจะเกิดพระเจ้าองค์ใหม่ที่เรียกว่าพระสีอานก็ตามพระสีอาริยะเมตรีพระสีอานมันก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่องค์นั้นชื่อพระสีอานหรอกพระพุทธเจ้าองค์อนาคตนั่นแหละเป็นผู้ที่มีอาริยะมีเมตตยะเท่านั้นเองเป็นผู้ที่เป็นคนสุดยอดดีเป็นสีอาริยะเมตตาเป็นชื่อเหมือนตำแหน่งนายกเหมือนตำแหน่งประธานาธิบดีอะไรเงี้ยเหมือนตำแหน่งกษัตริย์อะไรเงี้ยผู้จะไปเกิดเป็นองค์ไหนก็เป็นของอันนั้นจะไปบอกไประบุระบุคุณก็จะไปรู้ได้ไงพระพุทธศาสนาองค์ไหนจะไปเกิดพูดไปก็หลอกกันเล่นเฉยๆใช่ไหมเพราะไม่จำเป็นจะเอามาพูดให้เสียแม้จะรู้ด้วยยังไม่รู้ยังจะมาเอาโกหกเขาบาปกินหัวตายถึงรู้ก็พูดไปทำไมพูดแล้วก็บ้าๆกันเปล่าประธานศาลฎีกาก็ตัดสินไม่ได้ความผิดความถูกอันนี้ไม่มีใครสามารถจะมาตัดสินได้มาร่วงรู้ได้พูดไปก็ป่วยการนะเพราะนั้นอาตมามาทำงานแล้วพิสูจน์ได้เป็นอากาลิโกถึงป่านนี้ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างพวกเราก็พยายามกันอย่าช้ากรรมใหม่เป็นตัวแปรกรรมปัจจุบันเป็นตัวแปรจะแปรให้เราเป็นสัตว์นรกหรือจะแปรให้เราเป็นเทวดาโลกีหรือแปรให้เราเป็นอริยบุคคลเรียกว่าเทวดาโลกุตระอริยบุคคลนี่คือเทวดาโลกุตระเป็นอุบัติเทพสุดสะอาดก็วิสุทธิเทพอรหันต์จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์พอล้างกิเลสได้บริสุทธิ์ก็เป็นวิสุทธิเทพสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นกรรมอดีตมันก็สั่งสมไปแล้วตัวมันเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตัวมันเองไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้จนทำให้หลายศาสนาหลายลัทธิหลายศาสดาลงว่ากรรมเหล่านี้เที่ยงเลยกลายเป็นตัวเที่ยงเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์เนี่ยกรรมอดีตต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคือจึงเป็นลัทธิเที่ยงไปนะตัวกรรมปัจจุบันนี่เป็นตัวแปรถ้าทำกรรมปัจจุบันเป็นกุศลและอกุศลที่มันจะไปสังเคราะห์กับกรรมเก่ามันก็จะไปบวกลบคูณหารบอกแล้วอันนี้เป็นอจินไตยนะบอกไม่ได้พระพุทธเจ้าอธิบายไม่ได้มันไปสังเคราะห์กันอย่างไรแต่มันก็ไปลดฤทธิ์กันมันเป็นลดฤทธิ์กันได้ลดฤทธิ์กันกุศลก็ไปทำให้อกุศลมันลดฤทธิ์ลงอกุศลมันก็ไปทำลายมันเป็นลดฤทธิ์ของกุศลนี่ก็ใช้ภาษาง่ายๆภาษาใหญ่ๆเท่านั้นอันนี้คือความจริง คุณจะเกิดชาติใดชาติใดกรรมสัจจะกรรมจริงไม่มีอะไรจริงกว่ากรรมจะเป็นสมมติสัจจะก็คือทั่วไปรู้ทั่วกันพร้อมกันร่วมรู้ร่วมกันเรียกว่าสมมติสัจจะแล้วก็เอามาใช้กันส่วนปรมัตถสัจจะนั้นรู้ทั้งสมมติสัจจะและรู้ลึกไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้ลึกไปถึงความรู้แบบโลกุตระแล้วก็ล้างสิ่งที่ควรล้างสร้างสิ่งที่ควรสร้างสุดท้ายสร้างจิตวิญญาณของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสเป็นเทวดาสูงส่งเป็นผู้ที่มีพลังงานของจิตวิญญาณดีของพุทธนั้นไม่เอาดีนี่นิรันดรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าแม้จิตวิญญาณเนี่ยมันก็ปล่อยวางได้เลิกละได้ไม่ต้องติดตรงยึดไม่ต้องยึดเป็นเราเป็นของเราได้ปรินิพพานได้ว่างั้นเถอะเกิดขึ้นจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ปางก็ได้เมื่อจิตของคุณสะอาดบริสุทธิ์หรือเมื่อจิตของคุณได้ลดละกิเลสไปมากหรือน้อยก็ตามนั่นเป็นหลักประกันถ้าโลกุตระแล้วได้แล้วมันเป็นหลักประกันนะมันเที่ยงแท้กว่าโลกียะโลกียะไม่เที่ยงแท้แล้วยิ่งไม่มีญาณไม่มีปัญญาควบคุมไม่ได้แต่โลกียะมีญาณมีปัญญาควบคุมรักษาหรือว่าประคองก็ตามใจมีส่วนทำได้โลกียะมันทำไม่ได้มันไม่มีความรู้ทางโลกุตระมันไม่มีความรู้ทางจิตเจตสิกรูปนิพพานมันไม่รู้เรื่องพลังงานที่ลึกซึ้งละเอียดของจิตวิญญาณแต่โลกุตระมีความรู้ทางพลังงานทางจิตวิญญาณและเข้าไปจัดการกับพลังงานเหล่านั้นได้ตามบุญบารมีของแต่ละคนตามฐานะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นยิ่งทำให้จิตวิญญาณสะอาดกิเลสตายกิเลสดับสนิทจนไม่เกิดอีกจนเที่ยงแท้มั่นคงยืนนานตรัสรู้ได้ว่าเป็นอรหันต์อรหัตผลแท้ยิ่งเป็นหลักประกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่สร้างได้มีได้คุณจะไม่สลายอัตภาพคุณจะมาเกิดอีกเวียนเกิดอีกพระอรหันต์จะเกิดอีกเช่ามันเกิดพระจะเกิดนิรันดรก็ตามก็มีตำนานเล่ามาว่าพระอวโลกิเตศวรตั้งปณิธานว่าจะเป็นโพธิสัตว์มารื้อขนสัตว์จิตท่านสะอาดท่านจะปรินิพพานก็ได้แล้วแต่ท่านไม่ปรินิพพานท่านจะมารื้อขนสัตว์จะช่วยสัตว์จนคนในโลกคนสุดท้ายตายหมดแล้วท่านถึงจะปรินิพพานอาตมาก็นิมนต์ท่านโลกท่านอวโลกิเตศวรนิมนต์ท่านอาตมาไม่ตั้งปรินิพพานทานอย่างนั้นอาตมาก็ขอเป็นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคราวเดียวแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วเหมื่อยนักหนาทุกวันนี้ก็เหมื่อยแต่ก็ยังมันแม่เมื่อยก็ยังมันเพราะทำไมเห็นว่าเกิดมาเป็นคนแล้วนี่นะโอ้เราได้สิ่งนี้เรามีสิ่งนี้มันดีที่สุดแล้วมันเป็นคุณประโยชน์ของมนุษย์ชาติอาตมามาหาเงินให้คุณโอ้เนี่ยมาหาเพชรหาพลอยให้คุณมาเรียนทางแพทย์สัญญกรรมผ่าตัดให้พวกคุณสวยงามได้เก่งมากมายโอ้โถไม่ได้เข้าถาอะไรหรอกจะมาทำให้คนสวยคนหล่อมาทำให้คนรวยคนมั่งมีคน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สริงคานอะไรเฉยมันก็เท่านั้นแหละอารามะแม้เราจะเก่งทางวิชาการเรียนรู้ในทางบริหารปกครองมาทำให้บริหารสังคมรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ได้ร่มเย็นอยู่เย็นมันก็เท่านั้นลึกกว่านั้นเนี่ยมาสอนให้คนลดกิเลสพอลดกิเลสแล้วก็จะรู้ความเป็นคนรู้จักความดีที่จริงเมื่อรู้ที่ความดีที่จริงเราก็ทำความดีนั้นให้แก่เขาความดีที่จริงที่ยากที่วิเศษแท้เราได้เมื่อล้างกิเลสไม่หวงไม่แหนไม่เห็นแก่ตัวไม่สะสมไปสมบัติไปของตัวของตนกูก็สร้างให้เขาเท่านั้นเองความจริงดังที่กล่าวนี่มันต้องเป็นความจริงแล้วคนที่ทำความจริงนี้ได้ก็ทำคนที่สามารถทำความดีความวิเศษของความเป็นมนุษย์ความวิเศษแห่งความเป็นมนุษย์ทำให้เขาได้มนุษย์ก็ดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นสิ่งนั้นก็ประเสริฐขึ้นแล้วพระพุทธเจ้ายังสอนว่าอย่าไปติดยึดในดีนี่เป็นของเราอะไรของเราแล้วไปติดยึดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันต้องติดเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องยึดเป็นของเราใครจะด่าว่าไอ้คนนี้มันไม่ได้หาสมบัติให้ใครหรอกคนนี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้ใครหรอก อย่างอาตมาเนี่ยอาตมาว่าอาตมาทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกมนุษย์ชาติใครจะมาบอกว่าไอ้นี่มันมาทำลายคนมันมาดูมันทำลายมันเป็นคนร้ายอาตมาก็ตรวจสอบว่าอาตมาไปร้ายอะไรกับใครพฤติกรรมของอาตมาไปทำร้ายอะไรอาตมาไม่ได้ทำร้ายอาตมาตรวจสอบด้วยปัญญาของอาตมานี่แหละพิพากษาเองอาตมาไม่ได้ทำความผิดแทงคดีดำเลิกจบอาตมาตัดสินแล้วอาตมาก็ไม่ทำอะไรต่อก็ต้องทำงานต่อก็ทำไมไม่ผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติแล้วเนี่ยมันสิ่งอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็เพราะว่าเออกว่าจะได้อย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายได้แล้วก็จะไปตายง่ายๆมันจะเพิ่งตายนะมาทำประโยชน์ให้มนุษย์ชาติต่อไปก่อนเถอะมันไม่ง่ายนะกว่าจะได้ภูมิทบโพธิสัตว์ภูมิกว่าจะมาช่วยคนเขาได้เนี่ยแล้วสิ่งที่ช่วยเนี่ยมันสิ่งที่ประเสริฐเลิศยอดของมนุษย์แล้วถ้าเอาอันนี้ไปทิ้งซะง่ายๆตายแล้วก็ปฏิพานตายแล้วก็ปฏิพานได้แล้วก็ปฏิพานไปหมดว่าแล้วจะมีใครถ่ายทอดใครจะกตัญญูพระพุทธเจ้าศาสนาพระเจ้าใครจะถ่ายทอดสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้เป็นคุณค่าเหลือเกินไม่ได้ง่ายๆอาตมาเสียดายเอามาให้คนก่อนสืบทอดไว้ก่อนอย่างน้อยก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าก็สืบทอดตระกูลพุทธศาสนานี่ไปอาตมาเข้าใจอย่างนี้แล้วอาตมาทำอย่างนี้อาตมาเลวตรงไหนอาตมาผิดหรือไม่ได้ผิดเลยอาตมาต้องทำและอาตมาก็หนักไม่ใช่ไม่หนักเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยถูกด่าทุกยิ่งยุคนี้ยิ่งถูกด่าชัดเพราะเขาไม่รู้เขาเห็นองค์จักรเป็นดอกบัวเขาเห็นพระเป็นผีแล้วเขาไปยกผีเป็นพระอาตมาไม่สงสัยหรอกอาตมาไม่มีปัญหาเขาจะมาลบหลู่ดูถูกอะไรอาตมาเข้าใจก่อนเขาไม่รู้จริงๆเขาก็จริงใจนะเขาไม่รู้จริงๆอ่ะเขาเข้าใจว่าอาตมาเป็นผีเป็นสางเป็นผู้ทำลายอะไรมันจริงของเขาอ่ะแล้วก็เห็นใจเขาเขาไม่รู้ไปจะลงโทษได้ไงสำนวนจีนยังบอกผู้ไม่รู้ไม่ผิดสำนวนจีนสำนวนจีนยังบอกผู้ไม่รู้ไม่ผิดสำนวนจีนไปถือผิดกับเขาได้ไงเขาไม่รู้จริงๆแต่เราทำงานได้อาตมาก็พิสูจน์แล้ว34ปีมานี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันมีประโยชน์มีคุณค่าต่อพวกเราพวกเราก็ได้รับไปสิ่งที่ดีสิ่งนี้อาตมาวันนี้เป็นสมบัติที่อาตมาให้มันเป็นอริยสมบัติที่อาตมาให้ผู้ใดฝักใฝ่เอาผู้ใดภาคเพียรเอาก็เอาก็เป็นประโยชน์ของตนและก็เป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะว่าคุณสมบัติหรือทรัพย์อันนี้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ประโยชน์ตนก็คือล้างกิเลสตนเองหมดแล้วตนเองก็ศูนย์ไม่เหลืออะไรแล้วไม่ต้องเอาอะไรและก็อยู่กับโลกมนุษย์อยู่กับคนเนี่ยพึ่งกันได้อาตมาพิสูจน์แล้วว่าอาตมาพึ่งพวกคุณได้อาตมาไม่กลัวอดตัวอยากอาตมาไม่กลัวเจ็บกลัวปวดอะถ้ามันจะป่วยก็ป่วยคุณก็รักษาไว้สิรักษาไม่ได้อาตมาก็ตายก็เท่านั้นเองจะไม่รักษาปล่อยไปก็ได้ปล่อยก็อาตมาก็ตายก็ไม่มีปัญหาอะไรขนาดหลวงพ่อคุณก็ยังพกผมแย่ๆเลยอาตมาเองพวกคุณจะไม่พกผมจังหัวคุณเถอะอาตมาไม่กลัวหรอกไม่ได้ไปว่าใครด้วยแม้พวกนี้ไม่มีกตัญญูเลยแม่ไม่รู้จักช่วยเราเลยไม่ไปพ้อไปเพ้อหรอกมันเรื่องจริงเรื่องสัจจะอาตมาไม่มีปัญหากับตัวเองไม่ใช่พูดเล่นโกโก้จริงอาตมาว่าใจของอาตมาก็จริงอย่างนี้นะแล้วอาตมาพิสูจน์แล้วอย่าว่าแต่อาตมาเลยพวกคุณก็คงจะได้พิสูจน์ว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีนี้แก่กันและกันไปมันก็มีน้ำใจก็ดูแลรักษากันไปตัววันนี้อาตมาชื่นชมเด็กๆเล็กๆผู้ใหญ่คนแก่อะไรก็ช่วยกันดูแลรักษาเรียกกันไปตามประสาตามบุญบารมีมันมีวิบากด้วยนะบางคนวิบากไม่ดีก็โอ้ยคนไม่ค่อยช่วยไม่รู้จะทำไงนะตัวเองมีวิบากมาบางคนที่ไม่ได้ทำอะไรมากเราไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่คนก็แม่เอ็นดูช่วยไม้ช่วยมือคนนั้นก็ช่วยดีซึ่งพวกนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องของวิบากของแต่ละบุคคลถ้ามันสามัญมันก็คุณก็ทำชาตินี้แหละคุณก็ทำดีไปเสียในหมู่กลุ่มพวกนี้เขาก็รู้เองว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าเขาก็ช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลเราตามฐานะที่เราควรจะได้ถ้าเราไม่เรียกร้องไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็ได้ไปเท่าที่ต้องควรจะได้แล้วเราก็หัดฝึกมาแล้วเป็นคนอดทนเป็นคนมากเป็นคนไม่เรียกร้องสูงเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอดทนได้ขาดบ้างพร่องบ้างก็ไม่เป็นไรพร่องมากๆนักก็ตายก็ตายก็ตายไม่เป็นไรก็ตายอย่าไปกลัวทำไมเราก็ตายมันก็เปลี่ยนบ้านเท่านั้นเองเราก็ตายไปด้วยกุศลมันก็คือทรัพย์ของเรา ตายมาบ้านเราก็สวยขึ้นบ้านเราก็ดีขึ้นบ้านเราก็ฉลาดขึ้นกว่าเก่าบ้านเราก็มีบุญมากกว่าเก่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะไม่มีใครไปเบี้ยวความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็มาช่วยกันไปสุดท้ายแล้วชีวิตไม่มีอะไรเลยมารับใช้คนเท่านั้นเองมารับใช้ประชับรับใช้โลกรับใช้มวลมนุษยชาติอย่างจริงใจตามความรู้บารมีของเราอาตมามีบารมีเท่านี้ก็ช่วยคนไปช่วยพวกเราไปได้เท่านี้หลายคนตั้งแต่แรกๆบอกโอ้ทำไมไม่แพร่ออกไปต่างประเทศไม่พ้นมาเว้นปฐวีในประเทศนี้ยังจะตายอยู่แล้วต่างประเทศไม่เอาจริงๆนี่ถ้าอาตมาจะสนใจต่างประเทศจะศึกษาภาษาจะพูดจะจาอะไรจะอะไรอะไรอาตมาก็ทำได้สมองหรือว่าประสิทธิภาพของความเป็นนายรักรักพงนี่ก็คงพอได้นะอาจจะพูดภาษาสเปนแข่งกับหญิงกันคงยังได้พอได้อะไรเงี้ยนะพูดภาษาอังกฤษแข่งกับขวัญดีอะไรบ้างนี่ก็คงจะพอได้แต่มันเหมือนกับบอลทูบีว่าให้อาตมาอย่าไปเลยไปทำอันนี้มาทำอันนี้เท่านี้ถ้าไปสนใจอันโน้นมันจะบานปลายมันจะต่อถ้าอาตมาก็พูดฝรั่งเก่งฝรั่งก็ถนัดฝรั่งก็คล่องตัวเออเข้ามาที่นี่โอ้โหท่านพูดภาษาดีง่ายแล้วก็เข้าใจเร็วได้อะไรด้วยอาตมาก็จะต้องไปต่อไปมันจะบานจะกว้างรวมแล้วเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นหลักให้ยะแม่หลักก็ยะแล่นอะไรไม่ได้แล้วแก่นแท้ไม่เกิดกลุ่มไม่เกิดมันจะฟ้ามันจะไปไม่สมบูรณ์และไม่ยืนนานเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ต้องทำไม่ต้องทำทุกอย่างผลักดันมาเลยอาตมาอยู่มัธยมนี่นะเรียนภาษาอังกฤษอาตมาเต็มพิเศษกับหม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชยางกูลมีคนเรียนด้วยกันหลายคนท่านวิเศษศักดิ์นี่ท่านบอกว่าอาตมานี่นำนะเรียนได้เก่งเรียนได้ดีเร็ว pronunciation ก็เก่งด้วยนะตั้งแต่อายุ13 14แต่เสร็จแล้วมันก็เป็นไปตามทำบอกแล้วมันบอลทูบีมันก็ไปออกมันไม่ได้อะไรแต่ไรมากแล้วก็จนสุดท้ายจนเดียวนี้ก็พูดภาษาฝรั่งก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ออกรู้แต่เป็นคำๆเอามาใช้ประโยชน์บ้างนิดๆหน่อยๆอ่างอิงเท่านั้นเองพอเข้าใจแต่อาตมาว่าเข้าใจภาษานี่มันมีแนวลึกเท่านั้นเองแต่ละตัวแต่ละคำนี่อาตมาเข้าใจแนวลึกของตัวภาษาconversation นี่เลิกเลยไม่ได้เรื่องนะก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ทำหน้าที่เท่าที่อาตมาทำนี่แหละนะทำไปมันพวกเราได้แล้วรู้แล้วได้ประโยชน์แล้วถ้าฟังไปแล้วนี่เข้าใจดีเชื่ออย่าเสียเวลาคืนกินสรรพสัตว์นะถ้าเราเองเราเหยาะแยะไม่ขนขวายไม่อุตสาหะวิริยะมันก็ช้าไปแต่ถ้าเราค้นขวายอุตสาหะวิริยะมันก็ได้ที่เราแล้วมันประโยชน์สองชั้นต้องใช้สำนวนใหม่สำนวนสมัยนี้ก็มันได้ประโยชน์สองเด้งมันแสลงกันเดี๋ยวนี้มันแสลงอะไรมากมายกันกันอาตมาก็ไม่มีปัญหาหรอกอาตมาก็รู้ด้วยได้ภาษาแสลงอะไรนะได้ประโยชน์สองเด้งคือประโยชน์เรานี่ก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้เป็นอุปยัตถะภาษาบาลีเรียกว่าประโยชน์สองส่วนอุปยัตตะประโยชน์สองด้านโลกุตระนี่เราได้ประโยชน์เราให้คุณได้ไหมได้ไหมอาตมาเสียนะเราอาตมาได้ฟังแล้วไม่งงใช่ไหมเห็นไหมมันทูอินวันประโยชน์สองส่วนโลกุตระคุณก็ได้เราก็ได้ทั้งที่เราเสียนี่แหละเราได้เราเสียวัตถุนี้ไปให้แก่คุณเสียแรงงานนี้ไปให้แก่คุณคุณได้รับประโยชน์จากเราเราก็ได้คุณค่าหรือได้กุศลแน่นอนกุศลที่เราได้ให้เขาไปให้วัตถุก็ให้วัตถุให้ธรรมะก็ยิ่งเป็นกุศลสูงก็เป็นธรรมะคุณได้รับธรรมะจากอาตมาไปจริงๆเลยโอ้โหเราก็เป็นผู้ที่มีประโยชน์ในให้ธรรมะแก่เขาเราก็ได้มันเป็นสัจจะอย่างนั้นนะเพราะอย่าไปสูบมัวเสียเวลาล่าลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่ไรอะไรมากมายนักเลยถ้ามันไม่มีภาระมันไม่มีวิบากอะไรหนักหนาสาหัสหันหัวเข้ามาเ ไปชะลอไปทำไมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอยู่ไม่เข้ายาอะไรอ้างนั่นอ้างนี่อ้างโน่นอ้างนี่นะข้อแก้ตัวทั้งนั้นไอ้ข้อแก้ตัวทั้งหลายนั้นคือไม่พูดละของคนข้อแก้ตัวคนแก้ตัวก็อย่างนั้นแหละนะสังคมโลกต้องการสิ่งนี้เพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติช่วยโลกไปเพราะเราช่วยได้เท่าไรเราก็ช่วยไม่อาคาภาวะปีไม่อวดดีอวดเด่นอะไรมากมายหรอกโลกมันกะลียุคโลกมันเดือดร้อนมันรุนแรงก็ใช่เราก็ได้แต่สร้างส่วนที่ดีที่ได้เท่าที่สามารถจะชนะไหมตอบได้เลยไม่ชนะไม่ชนะโลกีแต่มีที่จบเป็นยังไงก็อย่างที่เคยเล่าทุกทีก็พวกคุณก็ฆ่ากันตายกะลียุคก็ตายหมดเหลือเราเท่านั้นเนี่ยเมื่ออย่างที่ท่านว่าไว้ในตำนานสุดท้ายจะมีแต่คนมีบุญเท่านั้นที่รอดที่อยู่ได้คนไม่มีบุญก็ตายไปหมดนั่นก็คือสำนวนโบราณในตำนานแต่ความจริงก็คืออย่างนี้ที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาสมัยใหม่คุณก็ฆ่ากันเองสองเสือพบสิงคุณก็เราสิยกเราไม่เป็นศัตรูกับใครและเราก็จะช่วยเขาช่วยคุณธรรมได้ยิ่งดีช่วยไม่ได้ช่วยวัตถุหาอาหารให้กินรักษาพยาบาลให้อะไรก็แล้วแต่เราก็ทำหน้าที่เราจะทำได้โดยจริงใจคุณจะฆ่าเราหลบไม่ได้ก็ตายก็ตายหลบได้แล้วก็เลี่ยงอยู่เพื่อทำดีอาตมาได้สำนวนใหม่อีกอันหนึ่งขอเลี่ยงทำดีเลี่ยงเพื่อที่จะรักษาตัวให้รอดจากพวกคุณมันโหดเหลือเกินที่จะเป็นคำด่านะขอเลี่ยงทำดีพวกคุณมันโหดนักแม่ต้องเลี่ยงจากคุณหน่อยนะเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ดีถ้าอยู่กับคุณก็ไม่ได้คุณจะพาเราไปทำแต่ชั่วจะเอาเราเข้าหมู่อยู่เรื่อยจะพาเราไปหาชั่วอยู่เรื่อยหาบาปหาเวรอยู่เรื่อยเราก็ขอเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้คุณอยากจะมาร่วมทำกับเราอดนี่ต้องการเรี่ยวแรงต้องการพลังงานต้องการตัวบุคคลมาช่วยกันสรุปแล้วเราก็จะทำสิ่งที่ดีนี้ไว้ให้แก่โลกเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนนี่มันมีประโยชน์ตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าเออเราทำประโยชน์ให้แก่คนได้จริงๆนะโดยเราไม่เอาอะไรเราจะไปเอาไปทำไมแล้วบอกชีวิตก็แค่นั้นถ้าคุณถึงที่ขีดหนึ่งแล้วคุณจะรู้ตัวคนก็แค่อยู่แค่กินขี้เยี่ยวนอนนอนแม้แต่กามราคะเราก็ตัดเสียล้างเลยไม่ต้องในโลกีก็เขาก็ต้องมีนะมีกินขี้เยี่ยวสืบพันธุ์เราไม่ต้องสืบพันธุ์เรามาต่อพันธุ์เนี่ยพันธุ์อาริยะพันธุ์มนุษย์อาริยะอันเนี้ยไม่ต้องไปสืบอย่างนั้นสืบพันธุ์อย่างอันนั้นน่ะพระโทเดรฉานมันก็ทำเป็นหยุดเถอะอันนี้สิเนี่ยไม่ใช่คนจะมาสืบพันธุ์อันนี้ได้ง่ายๆสืบพันธุ์เผ่ากรรมพันธุมาเป็นพันธุ์พุทธศาสนามาเป็นพันธุ์อาริยะมาเป็นอาริยะบุคคลนี่พันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์ที่สร้างได้ยากโอปปาติกะโยนิให้จิตวิญญาณนี่เกิดพันธุ์นี้บีดพันธุ์ใหม่อันเนี้ยบีดพันธุ์ทางจิตวิญญาณเนี่ยให้เข้ากระแสให้สั่งสม DNA ทางนี้มาเลยเนี่ยสั่งสมโครโมโซม DNA มาทางนี้ได้เรื่อยๆอันนี้ยากกว่ามากแต่มีจริงฟังไม่โมเมนะอาตมาพูดนี้ไม่โมเมนะของจริงนะรู้ตัวรู้เรื่องนะขนาดคนไม่ได้เรียนชีววิทยามายังรู้เลยว่าไม่ว่าถูกต้องคนเรียนชีววิทยามาแล้วไม่รู้ก็เอาหัวไปตีหินก้อนข้างหน้านั่นเอาให้ตายมันโง่อะไรนักหนาพระอาตมาก็สรุปได้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสุดยอดก็มาช่วยมนุษย์อื่นเท่านั้นแหละแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาอะไรหรอกอาศัยกรรมวิบากอาศัยคุณงามความดีความดีเลี้ยงตัวเราถ้าเรายังไม่ได้ดีโอ้ลำบากลำบนไปเบิกเงินในส่วนกลางเขาก็ไม่ค่อยให้คนนั้นก็กระแนะกระแนะคนนั้นก็ขอดเราขอดเราอย่างงู้นอย่างนี้คุณทำดียังไม่มากพอทำไปเถอะทำดียังไม่ได้สิ่งที่ดีทำดีไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอทำไปเถอะวิบากมันก็สั่งสมเองเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเราต้องการพลังงานเราต้องการตัวปริมาณบุคคลด้วยซึ่งคนมีคุณภาพพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าผู้ใดที่ยังไม่มีผู้ใดมีศีลแล้วยังไม่มาก็จงมาท่านไม่เอาคนไม่มีศีลนะเนี่ยอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟัง ตรงมาผู้ใดยังไม่ได้มาก็ตรงมาผู้ใดมีศีลก็ตรงมาผู้ใดไม่มีศีลทำไมเอาออกเพราะฉะนั้นคนจะมารวมหมู่รวมกลุ่มเราเนี่ยจึงเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์คัดเลือกด้วยธรรมชาติคัดเลือกด้วยหลายวิธีนะเพราะงั้นเราก็จะได้คนพวกนี้เขามารวมหมู่รวมกลุ่มรวมก้อนกันแล้วก็มาทั้งรังสรรค์ตัวเราเองรังสรรค์ประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่สังคมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันจะเป็นไปพร้อมกันเพราะกำลังของพวกเรายิ่งจะสร้างสรรค์ตัวเองให้เสียสละให้มีอุตสาหะวิริยะมีฉันทะมีอิทธิบาทมากๆความยินดีฉันทะสัมปทานี่เป็นแสงเงินแสงทองของอริยมรรคพี่นี่อาตมาอธิบายแสงเงินแสงทองให้สมณะก็คงจะได้อธิบายให้แก่ญาติโยมฟังในโอกาสต่อไปนะแสงเงินแสงทองนี่คุณจะมีทางปฏิบัติธรรมคืออริยมรรคคุณต้องมีแสงเงินแสงทองก่อนท่านเรียกว่าเป็นปุพพังคัมปุพพังคมังหรือปุพพังนิมิตตังเป็นสิ่งเบื้องต้นหรือเป็นนิมิตที่มาก่อนก่อนจะเห็นพระอาทิตย์ก่อนจะพระอาทิตย์จะมีก่อนพระอาทิตย์จะโผล่ต้องมีแสงเงินแสงทองถ้าไม่มีแสงเงินแสงทองหมดตัดไปได้เลยพระอาทิตย์ไม่มีพระอาทิตย์ไม่เกิดอริยมรรคไม่เกิดเมื่ออริยมรรคเกิดอริยมรรคจะเกิดได้เพราะต้องมีแสงเงินแสงทองมีถึง7ชนิดมีมิตรดีสหายดีตั้งแต่สัตบุรุษคืออาจารย์หรือครูผู้รู้สัตบุรุษจนกระทั่งถึงครูรองลงมาจนกระทั่งถึงมวลมิตรสหายคือมิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีต้องมีก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะมีอริยมรรคคุณก็ไปเกิดอยู่นู่นอยู่วาติกันไปเกิดอยู่นุ่นอยู่อาหรับมันไม่มีหรอกมรรคองค์8คุณก็ต้องมาเกิดในมวลมิตรดีสหายดีสังคมเสียแล้วแม้แต่ในเมืองไทยคุณก็ไปเกิดที่ธรรมกายแล้วมันจะมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไหมคุณจะได้อริยมรรคไหมคุณก็ไม่ได้หรือคุณไปอยู่ในกลุ่มในสำนักที่เขาไม่สัมมาทิฏฐิคุณก็ไม่มีอริยมรรคมิตรดีสหายดีจึงเป็นข้อที่หนึ่งเลยต่อจากมิตรดีสหายดีก็ศีลศีลฉันทะอัตตะอัตตาทิฏฐิอัปปมาทะโยนิโสมนสิการอาตมารีบสรุปไม่ต้องคิดไม่ต้องไล่ทบทวนอาตมาที่จริงก็พอจำได้หมดแต่ที่ท่านบันทึกมาแล้วก็คล่องดีมิตรดีศีลฉันทะฉันทะแล้วก็อัตตาทิฏฐิอัปปมาทะความไม่ประมาทตัวสุดท้ายตัวที่7โยนิโสมนสิการสิ่งพวกนี้คุณต้องมาเรียนรู้และคุณต้องมาไม่มีก็ต้องทำให้มีถ้าคุณไม่มีแสงเงินแสงทองคุณก็ไม่มีอริยมรรคไม่ใช่ของน้อย7ชนิดนะก็ค่อยๆเรียนลึกซึ้งขึ้นจะค่อยๆสาธยายไปอาตมาก็คงจะได้เอามาสาธยายกับพวกเราอีกในพระไตรปิฎกเล่ม19ตั้งแต่ข้อ229ไปหรือไงเนี่ยอาตมาจำข้อไม่คอมเมนต์นัก229ยังมีสูตรหลายสูตรสูตรนี้แล้วก็สูตรกัลยาณสูตรอีกคล้ายกันแต่มีในละเอียดทะต่างกันไปอีกนะมันต่อกันอยู่ในพระไตรปิฎก19นี่แหละสุริยะปิยาละสุริยะปิยานปิยานสูตรสุริยะปิยานละไว้เป็นแสงพระอาทิตย์นั่นแหละปิยานก็คือแสงพระอาทิตย์นั่นแหละปิยานสุริยะปยานสูตรแล้วก็มีกัลยาณสูตรคล้ายๆกันแต่มีในละเอียดคล้ายกันมี7อย่างนี่เหมือนกันกัลยาณสูตร7อย่างนี่เหมือนกันสุริยะปยานสูตรก็7อย่างนี่เหมือนกันนะไว้โอกาสหน้านะค่อยๆขยายความค่อยๆบรรยายกันไปก็อยากจะย้ำนะอยากจะสัมทับก่อนจะจบกับพวกเราที่ได้ฟังเทศวันนี้คือเรามาได้ดีหรือได้ฟังได้พบศาสนาได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอาตมาไม่ได้มานั่งล้างสมองไม่ได้มานั่งบังคับหรือโดยตรงไม่มาหลอกให้เชื่ออาตมาไม่ได้ทำอาตมาเปิดเผยความจริงเท่านั้นใครจะเชื่อใครจะเข้าใจใครจะเอาได้เอาไม่ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่อยากจะย้ำว่าถ้าเห็นจริงเห็นดีแล้วอย่าช้าเลยเป็นไปได้แล้วรีบทำเวลาไม่คอยไม่คอยใครและเวลาก็บอกไม่ได้ว่าอิบากเราจะมีในเวลาในกาละเหล่านั้นอย่างไรเห็นกันอยู่หลัดหลัดอ้าวตายแล้วเลยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทำไมตายก็แล้วแต่วิบากใครนะดูดีๆในโจถูกก้อนหินก้อนเดียวมันตายในโจมกจกนี่มันอะไรมันแม่นอะไรกันนักขนาไปถูกที่สำคัญแล้วตายเลยซึ่งบางทีรถตกคูตกเขาแหลกลานมันยังไม่ตายกันเยอะแยะเลยอันนี้อะไรวะก้อนดินก้อนเดียวไอ้นี่ก็มันจะแม่นอะไรกันนักขนาเปี้ยงตายก็มันวิบากของเขาอ่ะนั่นไม่น่าจะถึงตายเลยก้อนหินก้อนเดียวแล้วก็คว้างผ่าแล้วกระจกแตกไปอีกด้วยแล้วก็ไปถูกมันเหมาะมันเหม็งอะไรกันนักขนาตายบางคนนอนอยู่ในบ้านดีเครื่องบินตกลงมาถูกทับบ้านตายโถเอ้ยเวรจริงๆมันอะไรกันนักกันหนานอนอยู่ในเรือดันรถยนต์วิ่งไปชนตายเอ้านอนอยู่ในเรือนู่นรถยนต์วิ่งลงไปชนตายโอ้เวรจริงๆเออบางคนอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปทำงานไปตายอยู่บนยอดไฟฟ้าเสาไฟฟ้านู่นโอ้ยทำงานอยู่แข็งแรงดีก็ตายเดี๋ยวนี้ยิ่งตายง่ายเพราะอะไรใจต่างๆนานาโรคก็รุนแรงอุปัทวยเหตุก็รุนแรงยิ่งปากใต้ตอนนี้แล้วเนี่ยเดินๆอยู่ประเดี๋ยวก็ไม่ได้เกี่ยวเลยจริงๆนะเอาตายไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เป็นประชากรอยู่ในย่านนั้นไม่รู้จะทำไงสรุปก็คืออย่าประมาทความตายไม่ได้หมายความว่าจะต้องแก่จึงจะตายตายเมื่อไรก็ได้นะเพราะงั้นสร้างสิ่งที่ควรสร้างได้สิ่งที่ควรได้ก็ทำเอาให้คนอื่นหาให้ไม่ได้ตัวเองต้องทำเองต้องเร็วพยายามเถอะภาคเพียรมันเป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านเราก็ต้องการคนไม่มีท่าอาตมาไม่เอาหรอกจะมายัดเยียดตัวเองไม่เอาต่อให้เป็นด็อกเตอร์มาเก่งอะไรแต่ไรเสร็จแล้วก็มาวุ่นวายมาไม่เข้าท่าไม่เข้าลักเข้าหลงเข้ารอกกับเราไม่ได้เป็นโลกุตระไปเถอะไปเตอร์ที่อื่นเฮ้ยมาเตอร์ที่นี่ไม่ได้ไปว่าเขาไปด็อกนะไปบอกเขาว่าไปเตอร์ไปเตอร์ที่อื่นไม่ต้องมาเตอร์ที่นี่นะเพราะฉะนั้นเราจะเอาหรือว่าจะรับก็รับคนที่มาตรังสรรค์ร่วมกันได้มีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาพอที่จะทำงานร่วมกันได้เราก็รับแล้วเรามาช่วยกันส่งเสริมกันช่วยกันไปให้มันเดินทางไปสู่ที่ดีที่สูงที่เป็นไปได้นะก็ขอให้ทุกคนมีกำลังและก็ภาคเพียรพยายามอุตสาหะขึ้นเถอะอย่าปล่อยปละละเลยอย่าปล่อยให้ไปกรรมเหมือนสวะลอยน้ำพัดไปตามเรื่องตามราวอย่าเลยตั้งจิตของเราอธิษฐานและก็มุ่งฉันทะวิริยะทั้งอธิษฐานและฉันทะไม่ใช่ฉันทะอิทธิบาททั้งอธิษฐานและอิทธิบาทตั้งอธิษฐานตั้งใจปฏิฐานมีแล้วอธิษฐานตั้งใจเสมออย่าให้มันล้มอย่าให้มันตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอยู่เรื่อยตั้งให้ตรงๆตั้งให้แข็งแรงแล้วก็สร้างอิทธิบาทมีอิทธิบาทภาคเพียรไปตามที่เราจะมีฐานะมีบารมีเมื่อเราอยู่ในข่ายอยู่ในความเข้าใจได้ขนาดนี้แล้วก็มีอินทรีย์พละมีคุณธรรมขนาดนี้อยู่ในหมู่ในกลุ่มได้มาช่วยกันภาคเปลี่ยนให้ดีจริงๆเราต้องการไม่ว่าที่ไหนๆอาตมาว่าที่นี่ก็น่าจะได้ต่อเนื่องบูรณะขึ้นทำอะไรได้ขึ้นให้เป็นที่แหล่งอีกแหล่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอาตมามองเห็นว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทนะแม้มีหมู่บ้านบุงาสารีมีหมู่บ้านราชพฤกษ์อะไรเงี้ยมันเป็นภูเขาทิวทัศน์มีโน่นมีนี่ไอ้น้ำใสใบไม้สวยมีภูเขาด้วยแม่บรรดาเรายังสู้ไม่ได้เลยบรรดาเรานี่น้ำท่วมเมาน้ำท่วมมาทำเสร็จแล้วน้ำก็มาท่วมไปใหม่สร้างใหม่ไม่เป็นไรอาตมาพาคันทำก็พยายามอย่าพามันทำจนกระทั่งมันมีเสน่ห์คนอยากจะเข้าไปศึกษาเข้าไปหาเข้าไปพึ่งเข้าไปเอาประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ต้องทำไป เราก็พยายามที่ทุกที่เขาทิ้งแต่เราก็เอาอาตมาไม่เคยไปรุกรานพื้นที่เหมือนกับอย่างพระหลายรูปไปจองพื้นที่ตรงนั้นไปจองพื้นที่ตรงนี้มีทั้งน้ำตกภูเขาลำธารอะไรสวยๆเนี่ยพระเขาไปทะเลเลือกเอาธรรมชาติในเมืองไทยมันก็ยังมีอยู่หลายแห่งไปจองเราไม่เคยคิดไม่เคยทำมาสร้างเอาเองแม้ที่สุดในขณะกลางกรุงเทพก็ยังสร้างน้ำตกกลางกรุงเทพก็หามาอุตริก็ไม่เป็นไรอุตริอย่างอาตมาก็ทำไปเถอะตามภาษาอาตมาไม่ได้ไปวุ่นวายเบียดเบียนใครมากกินแรงพวกเราเท่านั้นพอแล้วทุนรอนพวกเราก็ใครช่วยก็ช่วยใครไม่ช่วยก็ไม่เคยไปเรียอะไรนั่นคือทำไปตามภาษาแล้วก็พอเป็นไปได้ก็เอาเท่านี้แค่พอแล้วนะสิ่งเหล่านี้จะว่าไปมันก็เป็นองค์ประกอบของมนุษย์จะปฏิเสธมันก็ไม่ได้มันก็ยังพวกคุณทำอาหารเนี่ยกินเนี่ยคุณจะเอาอาหารธรรมชาติอาหารพวกนี้เลยไปดื้อๆเอาอย่างเงี้ยไม่ปรุงไม่แต่งไม่ย้อมอนุโลมอะไรละโอ้ยคุณจะได้คนกี่คนถ้าคุณจะมีอะไรเชื่อมต่อมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมแล้วก็ค่อยมีสิ่งที่เชื่อมโยงต่อกันไปตามรูปตามราวบ้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ต้องมีศิลปะมีปัญญาความรู้ว่าเราจะสร้างวัตถุเราจะทำอันนั้นนี่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรใดเท่าไหร่อาตมาเป็นโพธิสัตว์พูดอจินไตยฟังนิดหนึ่งก่อนจบอาตมาเป็นโพธิสัตว์ชาตินี้อาตมาสร้างอะไรไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่หรอกวัตถุก็ตามปางนี้อาตมาเป็นม้ากลางตลาดนั่นแหละเก็บได้เศษของตกของหล่นอะไรของเขาไม่เหมือนธรรมกายเขาของตกของหล่นได้มาทำขนาดหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ก็เป็นไปในรูปร่างของมันอันพอสมควรพอเป็นไปได้น่าทึ่งพอสมควรแต่มันไม่ได้น่าทึ่งวิเศษโสใหญ่โตโมโหลานพันลึกเหมือนนครวัดเหมือนอะไรต่างๆนานาไม่ใช่หรอกมันก็ได้ขนาดหนึ่งไปตัวนั้นแหละแล้วอาตมาก็ทำไปประกอบไม่ได้เจตนาจะทำนั้นเป็นเรื่องประกอบใหญ่สร้างคนเป็นหลักแต่สิ่งเหล่านั้นขาดไม่ได้เมื่อคุณมีร่างกายคุณมีจิตใจคุณไม่เอาร่างกายมันไม่ได้ชั้นใดก็ต้องดูแลร่างกายก็พอสมควรถึงแม้ว่าอาตมาไม่รักสวยรักงามแต่อาตมาก็แหมก็ต้องดูแลรักษาให้มันผุดผ่องให้มันดูดีหน่อยมั่งแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องมาผัดมาขัดสีมาอะไรหรอกแต่จะปล่อยช่างมันมันจะเหี่ยวช่างมันมันจะย่นช่างมันมันจะด่างจะดวงอะไรช่างมันมันจะเหม็นช่างมันก็บอกว่าไม่บางั้นเรามันต้องใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันก็ต้องพอเหมาะผสมพอเป็นไปนะเพราะว่าคนเราก็ติดถือสาอะไรพวกนี้อาตมาไปไหนก็เหม็นหึ่งหึ่งไปแต่ว่าโอ้โหท่านคุณจะทำท่านยอดเลยนะแต่ท่านเหม็นหึ่งหึ่งไปคุณจะมาเหรอมันไม่ได้หรือบางทีก็หน้าเกลียดมาโอ้ไม่น่าชื่นชมเลยเบี้ยวมั่งบูดมั่งเละงอนมึงยับย่นอยู่ยี่อะไรคุณก็ถึงจะคุณธรรมสูงบางทีก็เป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องตัดสินในการอะไรของมนุษย์อยู่เหมือนกันทีนี้ถ้าทำได้เท่าที่ควรไม่ได้ไปขนขวายเกินการไม่ได้ไปภาคไม่ได้ไปอะไรนะอยากอะไรมากมายขนาดนี้พอสมควรอาตมาก็ประมาณตามปัญญาอาตมาจะสร้างจะทำจะก่อจะมีอนุนี้มีอนุนี้ก็ไปตามควรพอสมควรนะเพราะในโพธิสัตว์ปางนี้อาตมาเนี่ยมันก็ต้องทำแต่มันก็ไม่ทำอะไรมากเราบอกได้ราชธานีอโศกก็จะทำแก่งน้ำจะทำภูเขาบ้างจริงๆนะมีความอยากถ้าว่าความอยากพูดภาษาโลกก็อยากจะสร้างพระพุทธรูปองค์ที่อยู่หน้าน้ำตกนะแต่ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นไปได้ก็เพียงแต่ว่าเอาเถอะถ้าแค่น้ำตกแค่ภูเขาน้ำตกมาแล้วก็ทำให้ลำธารนั้นมีเซอร์คูลเลชันหมุนเวียนแล้วก็มีดินน้ำลมไฟมีอะไรต่ออะไรพอสมควรแล้วก็เป็นสิ่งประกอบเป็นเดคอเรทเป็นสิ่งตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆก็เอาละก็พอสมควรพอเป็นไปนอกนั้นก็สร้างธรรมชาติต้นไม้ปีนี้ก็พอมากขึ้นแล้วก็ระดมปลูกต้นไม้อยู่ทุกปีต้นไม้ที่เป็นหลักและก็ต้นไม้ที่จะต้องกินต้องใช้พืชล้มลุกพืชอะไรก็ทำกินนี่ตอนนี้ก็เขียวขึ้นมาเรื่อยๆปีนี้คิดว่าคุณไปดูงานปีใหม่ปีนี้ไปเห็นก็คงจะปีที่แล้วก็พอสมควรปีนี้ก็พยายามอยู่นะให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีอะไรปีนี้พวกเราระดมต้นผักเป็ดจะเป็นตัวรองของผักอ่อมแซ่บทำกินได้ดีพอสมควรนะปลูกง่ายกินได้ไม่เลวผักเป็ดกำลังระดมปลูกผักอมแซ่บก็พยายามระดม คือตอนนี้นี่ไร้สารพิษพวกนี้เป็นผักไร้สารพิษที่มันช่วยยุคช่วยปัจจุบันตอนนี้ได้ดีงานอุทยานบุญของงานเจปีนี้เนี่ยโอ้โหออมแซบมาผักบุ้งสองอย่างนี่ช่วยชีวิตไว้เยอะเลยช่วยงานนี้ไว้อย่างดีมันทำได้สารพัดออมแซบเนี่ยอาตมาไม่อยากให้เรียกออมแซบให้เรียกเบญจรงค์หรือว่าเรียกบุษบาริมทางเพราะว่ามันเก๋กว่าออมแซบเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอีสานตอนนั้นเองถ้าเบญจรงค์หรือว่าบุษบาริมทางมันชื่อมันดูฟังดีนะพวกนี้เราก็ค่อยทำไปตามภาษาเราแหละที่นี่อาตมาเดินดูแล้วโอ้โหมีผักมีพืชมีพืชหลายอย่างที่สวยบอกกองๆว่าหลายต้นรู้สึกมีใจคิดว่าแม่ต้นนี้ได้ไปปลูกไว้ที่แถวแถวปฐมแถวแถวราชธานีบ้างก็จะดีอะไรเงี้ยนึกๆอยู่เหมือนกันหลายต้นดูเออแปลกมีดีดีนะก็ทีนะเอาละแต่พูดไปก็ยาวๆเดี๋ยวก็จะถึง11โมงก็ขอให้พวกเราพยายามตั้งใจอย่าช้าเร่งรัดพัฒนาแล้วก็ทำทุกอย่างทำงานมันเมื่อยทำงานมีอุปสรรคอุปสรรคเป็นของมันอุปสรรคเป็นของดีอาตมาพูดมานานแล้วอุปสรรคนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่ามันจะทำให้เราเจริญได้คุณไม่เจออุปสรรคอะไรเลยคุณทำอะไรก็หรือมันเหมือนกับทางเชิงกลของวิศวะเนี่ยนะถ้าไม่มี resistance นี่นะมันไม่มีพลังงานเพิ่มวิศวกรก็คงจะรู้เข้าใจดีวิศวะมันต้องมีรีสิสแตนต์มีตัวต้านมีอะไรต้านให้เราเนี่ยน้ำไหลถ้าคุณไม่มีอะไรไปทดนี่น้ำก็จะไหลเท่านั้นแหละแต่ถ้าคุณมีมาลดปั๊บนี่พลังน้ำไหลมันจะแรงขึ้นมาทันทีนี่ก็ยกรูปธรรมมาประกอบให้ฟังชั้นเดียวกันอุปสรรคนี่มันเป็นของดีอย่าไปกลัวอุปสรรคแต่ระวังอย่าหามเกินแรงท่านอุปสรรคมันมามากกูก็โอ้โหห่าววันดีตายอย่างเครียดมันใหญ่ไปมันมากไปมันเกินกำลังเราระวังประมัดระวังตรงนั้นเท่านั้นเองอย่าทำเป็นหามอย่าทำเป็นแหมอวดดีหามแต่อุปสรรคของดีอย่ากลัวอุปสรรคเดินเข้าสู้ยิ้มใจของเรามันจะเบิกบานร่าเริงมันจะยิ้มพอเริ่มต้นจะอุปสรรคก็เหนื่อยแล้วเพลียแล้วไอ้อย่างนี้คุณจะไปทำอะไรรอดมันใจของเราต้องทำนะมนสิการใจของเราทำเองนะมนสิการการทำใจในใจใจคุณเองคุณทำเองใจของคุณทุกคนคุณจะทำให้เบิกบานร่าเริงเสมอกำไรอาตมาได้เทศได้บรรยายข่าวนี้ที่มหาปรนาว่าอาตมามันหนุ่มพวกศิษย์ขมาเขาจับได้อาตมาอธิบายว่าอาตมาไม่เคยรำคาญไอ้นุ่นมาจุกจิกจุกหลายคนบอกว่าอาตมามันหนุ่มพวกศิษย์ขมาเขาจับได้อาตมาอธิบายว่าอาตมาไม่เคยรำคาญไอ้นนท์มาจุกจิกจุกหลายคนบอกว่าอาตมารู้ว่าพวกคุณรำคาญแล้วปัจฉารำคาญก่อนอาตมาแล้วนะอาตมาไม่รำคาญหรอกปัจฉาก็บอกว่าแม่พอทันทนได้ยังไงนะเนี่ยมันไม่รำคาญหรอกนะสิกขมาศฟังแล้วบอกโอ้รู้แล้วพอทันเบิกบานร่าเริงแข็งแรงพออย่างนี้เองพอไม่รำคาญจับได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ไปหัดไม่รำคาญก็ไปหัดอย่าไปนั่งห่อเหี่ยวอย่าไปนั่งท้อแท้อย่าไปนั่งย่นย่อเบิกบานร่าเริงแข็งแรงยิ้มสู้โอ้โหทุกอย่างก็จะเจริญตั้งกายจะแข็งแรงเอ็นโดรฟินจะหลั่งเอ้ยไม่ใช่เอ็นโดฟินแม่พูดสับจะพระคุณเอ้ยแอ๊กจะใช้สับอันนี้กับเขาก็เลอะเอ็นโดฟินจะหลั่งจะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของจริงทางวิทยาศาสตร์เขาก็รู้ทางธรรมสัจจะมันก็จะแข็งแรงแต่มันก็จะดีสดชื่นนะโปรโตพลาสต์นะจะมีโปรโตพลาสต์มีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอุปสรรคอย่าไปกลัวสิ่งที่มันเข้ามาอย่าขี้เกียจขี้เกียจห่อเหี่ยวหดหยดหดหูขี้เกียจเนี่ยมันอบายมุขด้วยขยันน่ะดีแล้วระวังขยันเกินขยันแต่โง่นี่เขากลัวโลกก็กลัวธรรมะก็กลัวเหมือนกันนะขยันแต่โง่เนี่ยระวังเพราะฉะนั้นขยันแล้วก็ยิ้มสู้สดชื่นอุปสรรคไม่ใช่ของร้ายศัตรูไม่ใช่ความร้ายคุณสามารถที่ทำกับศัตรูได้จนกระทั่งสุดท้ายศัตรูมาเป็นพวกเรายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆไม่ต้องไปทำร้ายศัตรูไม่ศัตรูไม่ต้องทำร้ายหรอก ไม่ต้องทำลายเขาหลบเลี่ยงให้ได้แล้วก็พยายามมีศาสตร์และศีลจนศัตรูเป็นเพื่อนเราอาตมาบอกคงกลงมีตัวสะท้อนกลับท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์หรือมหาประยุทธ์ก็มีอาการท่าทางญาติดีกับอาตมานี่เป็นสิ่งที่อาตมาชนะยิ่งใหญ่ใช่ไหมสมพรเทพสิทธาเจอกันล่าสุดนี่ก็มีท่าทีขึ้นมานี่ประชาสมณะตั้งยังแปลกใจเพราะว่ารู้เหมือนกันใครก็รู้สมพรเทพสิทธาคือใครตอนที่เราเกิดนั่นโอ้โหนี่หัวหอกถล่มทลายเพราะว่าเป็นผู้เป็นนายกสมาคมพุทธยุวพุทธจิกะสมาคมจนเดี๋ยวนี้แกก็ยังเป็นอยู่โอ้หัวหอกตัวลายเลยถล่มทลายนักปลุกมอบจากเก่งด้วยนะเนี่ยสมพรเทพสิทธาเจอกันล่าสุดนี่เปลี่ยนไปหมดท่าทีนี่เป็นความชนะที่น่าภาคภูมิศัตรูผู้ที่จะเห็นเราเป็นศัตรูแล้วเราก็สามารถไม่ไปทำร้ายเขาแต่เขาเปลี่ยนมาจนเข้าใจเราและยอมรับเราได้สุดท้ายมาร่วมมือกับเราสุดท้ายมาเป็นพวกเราจบเลยแล้วก็จบเทศนาด้วย ทำงานอย่างไรให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงการทำงานเป็นความสุขศัตรูกำลังมาหาเรานี่กำลังเป็นความสุขกำลังประจันหน้ากับศัตรูนี่มันเป็นเรื่องสุขไม่ให้มันจริงๆศัตรูมันจะได้แสดงฝีมือว่าเราจะโกรธตอบไหมเราจะไปทำอกุศลขึ้นไหมไม่ว่าน้อยว่ามากศัตรูนี่เขายั่วกุศลเก่งนะมาขอไปขอเขายั่วอกุศลขึ้นเก่งนะแม่มันจริงๆยิ่งโจทย์นี่หนักจริงเราต้องเบิกบานร่าเริงแข็งแรงยิ้มแย้มยิ้มสู้เลยไม่ยิ้มข้างหน้าประเดี๋ยวมันจะไปยั่วยวนเขายิ้มข้างในให้ได้ไว้ยิ้มในใจไว้จะไปยิ้มข้างหน้าอะไรขนาดต่อหน้าสิวหน้าขวานี่จะไปยิ้มออกมาเชียวยิ้มข้างในเบิกบานร่าเริงทุกขณะคุณเบิกบานร่าเริงไว้ให้ได้อย่าไปกลัวอะไรในโลกทุกอย่างเป็นโจทย์ของความเหมาะสมแต่ละคนเท่านั้นอาตมาจะไม่มีโจทย์ที่มันร้ายแรงเกินรับรองไม่มีใครมาเอาเหล้ามอมในนาราคีรีมาฆ่าอาตมาหรอกไม่มีอ่ะเพราะอาตมาไม่มีมีบาปใหญ่ถึงขนาดนั้นอาตมาถึงใหญ่ขนาดนั้นอาตมาก็ต้องหนีสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วถ้าเขาเอาเหล้ามามอมนาราช่างนาราคีรีจะให้มาเหยียบอาตมาเนี่ยอาตมาต้องวิ่งหนีสุดเดชแล้วไม่เหมือนพระพุทธเจ้าจะต้องมาหยุดช่างได้ไม่มีเพราะมันไม่เหมาะสมกับอาตมาเลยแล้วอาตมาก็จะไม่มีวิบากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีวิบากหรือจะมีอุปสรรคพอประมาณกับตัวเองหนักบ้างก็ต้องเลี่ยงให้ดีถ้าหนักบ้างก็เลี่ยงอย่าไปดันทุรังอวดติบอวดดีหามมาเท่าไหร่วิ่งใส่เลยเซตคนพยองคนอวดดีไม่ได้นะถามว่าทำงานอย่างไรงานก็เหมือนกันอย่าว่าแต่งานมีอุปสรรคซึ่งที่อาตมาพูดไปแล้วยิ้มสู้แล้วก็จัดสรรให้ดีว่ามันมากไปแล้วก็แบ่งส่วนมันหนักไปทำไม่ได้ก็ให้คนที่เขาทำได้เราแบกแล้วหลังหักจะไปแบกทำไมแล้วก็บอกไม่ได้เราไม่มีพอหรอกไม่ต้องกลัวขายหน้าจะอวดดีแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้อย่างแท้จริงอย่าขี้เกียจหรืออย่าย่อหย่อนเกินไปไอ้นี่เราทำได้แต่ก็ทำเป็นแหมไม่อยากทำขี้เกียจมันแบกได้แต่คุณไม่แบกก็คุณนั่นแหละเหยาะแยะหย่อนเอกยานเองพระพุทธเจ้าสอนทุกขายะปนเมอัตตานังปทังหติตั้งตนไว้ในความลำบากคนต้องปฏิบัติอยู่อย่างมีความลำบากคือต้องต่อสู้อะกุศลธรรมจะเจริญยิ่งเอาแต่สบายๆเบาๆหางานนี้งานหนักสมัครงานสบายอกุศลเจริญยิ่งนะยถาสุขังโคเมวิหรโตเอาแต่สบายๆอกุศลธรรมก็เจริญยิ่งเพราะงานนี่เป็นตัวที่สร้างมนุษย์งานนี่เป็นตัวที่ไม่เป็นหนี้เป็นกำไรเป็นตัวสร้างมนุษย์เป็นตัวสร้างสังคมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งงานคือกรรมศาสนาพุทธนั้นเป็นกรรมสัจจะหรือเป็นกรรมนิยมเป็นศาสนาเป็นลัทธินิยมหรือนิยตานี่คืออิซึมเป็นลัทธิกรรมศาสนาเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาลัทธิกรรมนะมีกรรมเป็นหลักมีกรรมเป็นทรัพย์มีกรรมเป็นตัว ทั้งทุกอย่างเลยทั้งตัวเกิดตัวตั้งอยู่ตัวดับไปเป็นตัวกรรมแท้ๆเป็นตัวแปรจะทำให้ดีขึ้นสังคมดีขึ้นเราดีขึ้นก็เพราะกรรมที่เราทำทั้งนั้นน่ะรวมๆกันทำหลายๆคนมาร่วมกันก็ร่วมกรรมกันทั้งนั้นน่ะร่วมทำสิ่งที่ดีศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นนะเพราะกรรมหรือการงานหรือการกระทำยิ้มสู้ยิ้มใส่ทำไหวก็ไหวทำไม่ไหวแบ่งเอาสักส่วนหนึ่งแล้วเมื่อทำกรรมหรือทำการงานในลัทธิของหรือว่าในอุดมคติของพุทธบุญนิยมเราทำเพื่อให้แก่คนอื่นเราทำเพื่อเกื้อกูลไม่ใช่ทำเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ใช่ทำเพื่อโลภมากไม่ใช่ทำเพื่อเอาเปรียบก็จะไปกลัวทำไมจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะคุณจริงหรือเปล่าถ้าคุณจริงแล้วโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกใครเขาก็ไม่ว่าคุณหรอกคุณจะไม่ทำทั้งหมดแต่คุณทำเต็มที่ของคุณแล้วนะเขาไม่ว่าเลยเพราะคุณทำแล้วก็คุณไม่ได้มาตั้งทำเอาเปรียบเอารัดคุณมาทำเพื่อจะเอาไปขายแบบทุนนิยมคุณจะทำเพราะว่าไปอะไรเห็นแก่ตัวอะไรมันไม่ใช่พระญาติทำถูกต้องตามสัจธรรมพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปกลัวมากงานนี่แหละเป็นตัวสำคัญหรือกรรมเป็นตัวสำคัญของมนุษยชาติเพราะมนุษยชาติไม่มีกรรมและไม่เรียนรู้กรรมวิ่งหนีกรรมคนนั้นหมดท่าเลยบีเวอร์มันยังทำงานเลยพอท่านมีความคิดเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่ศาสนาคริสต์โหมโฆษณาหนังสือพลังแห่งชีวิตแจกฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเป็นวิธีการที่เขาก็ต้องทำงานให้แก่ทางองค์กรของเขาอาตมาก็ยังชมเชยอยู่ว่าโอ้เขาดีนะเสียสละแล้วก็ไอ้หนังสือพลังชีวิตนี่นะอาตมาว่าเขาก็ดีแน่นอนก็ไม่ใช่หนังสือเลวร้ายหรอกแน่นอนเป็นหนังสือดีจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่เขาทำก็ดีนี่นะเราทำบ้างดิมีทุนไหมล่ะได้ข่าวว่าคนขอไปวันละ 50,000 เล่มสรุปแล้วคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายคุณจะไปกลัวทำไมคนที่ชักชวนคนให้มันดูดีเขาจะไปอ่านหนังสือพลังชีวิตนี่อาตมาว่าดีเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามคนแก่ก็ตามอ่านก็ดีกว่าอาตมาว่ารับรองหนังสือนี่มันไม่พาเน่าแน่นอนฮะอ้าวจริงสิมันไม่พาสูญเสียก็ทำแล้วเขาลงทุนลงแรงทำไปสิแต่คนที่เห็นแก่ตัวคือเห็นแก่พุทธแล้วก็ริษยาและแข่งแย่งคนนั้นก็คิดทำไมคิดมาทำอย่างนี้คุณอยากทำแบบนี้มั่งคุณก็ทำก็ไปสิมีทุนมีรอนมีเงินก็ทำสิเขาทำได้เขารวมตัวกันทำได้เขามีทุนมาทำได้มันก็เป็นประโยชน์ประโยชน์คือประชาชนได้แจกฟรีไม่มีเงื่อนไขเขียนให้ดีกันแล้วกันแม้คุณจะถูกเข้าไปพวกกล่อมถูกกล่อมเข้าไปเป็นพวกเขาก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเข้าไปพวกก็ตามเนื้อหาที่เขาอธิบายจะต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนตัวบุคคลและสังคมแน่นอนก็ทำธรรมกายอยากทำก็ทำถึงยังไงเขาก็ต้องเอาส่วนดีขึ้นมาพูดเอาส่วนดีขึ้นมาเป็นหนังสือถ้าไม่ดีคุณสันติบาลมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบว่าหนังสือนี้อะไรมีแฝงอะไรไม่ดีคุณก็ตรวจสอบได้คุณก็แบนไปสิสื่อมวลชนยังไม่มีสื่อมวลชนยังไม่มีอาตมาไม่เห็นว่ามันจะเสียหายอะไรแต่ว่าเขาทำโอ้โหเขาทำได้เก่งนะเขาทำโอ้เนี่ยวันละต้อง 50,000 ก็เลยโอ้โหเยอะนะนี่เขาจะพิมพ์กันเท่าไหร่นะแต่เขาเอ้าโฆษณาทางโทรทัศน์แล้วก็ยังแตกฟรีอีกต่างหากเสียค่าโฆษณาอีกตั้งเท่าไหร่ร้อยล้านอาตมาว่าน้อยไปเขาเอกไปเห็นว่าเป็นดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกข้อสำคัญแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นี่นะมันมีอะไรซ่อนแฝงหรือเปล่าเท่านั้นเอง ถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะแจกหนังสือเล่มไหน คิดเชียวเหรอคิดเชียวเหรออย่ามั้งอย่าดีกว่ามั้งมันลมๆแรงๆนะอาตมาว่าคิดนี่มันไม่ได้อย่างเขาหรอกอย่าทำก็เป็นหนังสือที่มันจะมีมันกว้างอ่ะมันออกไปกว้างมันก็คงจะไม่ยากจนเกินไปและก็เหมาะสมกับเหตุการณ์อะไรนี ้ถ้าช่วงนี้พอท่านว่าเราน่าจะแจกหนังสือ ไม่ทำอย่างของเราทำไปเถอะจังที่เราทำพอสมควรเนี่ยพอแล้วน่าอย่าว่าขาประวัติปีไปคิดเกินสิ่งที่มันเป็นไปได้เราไม่ได้หรอกขนาดเทรสมาคมก็ยังไม่คิดเลยเขาร่ำรวยกับเราต้องแย่แล้วเราจะไปทำฮะ อะไรนะนี่ก็มีคนเขียนกิเลนเพิ่งเขียนมาว่าธรรมนูญชีวิตนี่แหละเขาเสนอว่าควรจะทำอย่างพลังชีวิตว่างั้นนะ อยากทำก็ทำไปสิไม่เป็นไรของดีๆอย่างนี้ไม่เป็นไรมีผลกระทบกับสังคมพุทธและทั่วไปแค่ไหนอย่างไรบ้างถ้าเขาไปศรัทธาคริสต์เขาก็ไปอยู่กับคริสต์มากๆขึ้นสิก็จะเป็นอะไรล่ะก็มันกระทบสิเขาบอกเขาทำงานพุทธไม่ทำงานก็ช่างเป็นไรพุทธก็ทำงานอย่างพุทธพูดก็พูดเถอะนะอาตมาไม่เห็นว่าพุทธนี่จะสามารถทำงานเพื่อโฆษณาไม่ใช่โฆษณาจริงๆแล้วมีความลึกซ้อนมากเลยอโศกนี่ทำงานไม่โฆษณานะแต่อโศกทำงานรายงานความจริงให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นสื่อสารที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอย่างรายงานความจริงให้แก่สังคมนะไม่ได้โฆษณาไม่ได้อยู่ในขั้นโฆษณาอาตมาก็ไม่รู้จะไปตัดเกรดตัดเขตตัดเคอร์ฟตรงว่าเกินตรงไหนเป็นโฆษณาเกินตรงไหนเป็นรายงานความจริงต่อสังคมแต่อาตมารู้อยู่แล้วก็กำลังประมาณแล้วก็ดูอยู่เนี่ยถ้าขั้นที่จะไปถึงขั้นโฆษณามันมากไปมันหนักมันจะต้องลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้หนักหนาสาหัสเมื่อก็ยังโฆษณามากๆเนี่ยก็ไม่ทำทำพอเป็นไปได้แล้วก็ทำขนาดนี้รายงานความจริงกับสังคมแล้วเราอยู่รอดมาเพราะรายงานความจริงกับสังคมมาตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำหรือพุทธจะทำบ้างก็น่าจะทำพุทธส่วนกลางไม่ค่อยทำมีแต่พุทธส่วนกลุ่มทำขณะนี้นี่เป็นเรื่องของความเสื่อมของสังคมมากแล้วสังคมพุทธความเสื่อมของสังคมพุทธมากแล้วพูดก็พูดไปก็อย่างนั้นนะถ้าชาวอโศกสนใจจะศึกษาได้อาตมาเดานะคำว่าศึกษาชาวโสดสนใจจะศึกษาได้หรือไม่เป็นการแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธหรือไม่การศึกษากับแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนั้นต่างกันการศึกษาไม่มีขีดขั้นคุณจะศึกษาอะไรก็ได้ศึกษาอบายมุขก็ได้แต่มันเสียเวลาแต่ควรรู้ควรศึกษาด้วยมันคืออะไรบ้างศึกษาศาสนาอื่นศึกษาศาสนาเปรียบเทียบศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาโลกโลกีความรู้ทางโลกีไม่ได้เป็นความเสื่อมไม่ได้เป็นความเสื่อมแต่ถ้าเราไปประพฤติที่มันออกนอกแนวที่ควรจะเป็นนั่นเรียกว่าออกนอกแนวพุทธแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธศึกษารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามและรู้เป็นประโยชน์เปรียบเทียบรู้เป็นประโยชน์ที่จะต้องส่วนดีก็เอามาประยุกต์ได้ส่วนเสียเราก็อย่าไปแตะต้องอะไรนี้ต้นไม่เสียหายในการรู้การศึกษาแต่การประพฤติการกระทำถ้ามันออกนอกกรอบนอกเขตนอกความหมายของการประพฤติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เช่นประพฤติอย่างนี้มันเป็นเทวนิยมมันแสดงบุญนอกขอบเขตพุทธอย่างธรรมกายเนี่ยเป็นเทวนิยม 100% และแถมเป็นทุนนิยมอย่างจัดจ้านอีกต่างหากมันไม่เข้าแนวพุทธเลยอย่างธรรมกายเนี่ยแล้วตอนนี้ออกทางโทรทัศน์สร้างโทรทัศน์มีทุนรอนออกโทรทัศน์มีคนถามอาตมาว่านี่ถ้าเขาจะแจกไอ้จานดาวธรรมเขาเรียกจานดานเทาจานดาวธรรมเขาจะแจกมาให้นี่ควรจะรับมาไว้มาดูไหมเอามาเลยให้สิบอายบานก็เอาแล้วก็เอามาเปิดดูศึกษาไม่เห็นแปลกอะไรอาตมาไม่กลัวพวกเราจะถูกครอบงำทางความคิดจริงอาตมาไม่กลัวพวกเราจะถูกครอบงำทางความคิดคุณจะไปศึกษาคุณจะไปอะไรต่ออะไรต่างๆเชิญเลยเราจะได้รู้นั่นรู้นี่รู้หมดแล้วคุณก็ศึกษาแล้วคุณวินิจฉัยคือคุณจะเลือกเอาอะไรอิสระเสรีภาพถ้าเราไม่ดีจริงคุณไม่เอาก็คือเรื่องของคุณเราดีจริงคุณไม่เอาก็เรื่องของคุณอีกอ่ะแล้วไม่มีปัญหาหรอกเพราะเขารู้ว่าเราไม่ดีจริงเขาก็ไม่เอาก็ถูกแล้วเขารู้ว่าเราดีจริงแต่เขาไม่เอาโง่ไปเถอะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเราไปหลอกเขาว่าดีเนี่ยเราก็ชั่วนะใช่ไหมเราไม่ดีแล้วก็ไปหลอกว่าเขาว่าดีมันก็ชั่วมันไม่ทำทำไมเหมือนกับที่อาตมาเคยพูดบ่อยว่าอาตมาเองอาตมาสอนพวกเราเนี่ยอาตมาไม่หลอกเด็ดขาดเพราะคนที่มาเข้าใจหรือมาเชื่ออาตมา ด้วยการหลอกเนี่ยคนโง่ทั้งนั้นน่ะเพราะคุณมาหลงเชื่อสิ่งที่เราหลอกแท้ๆเนี่ยใช่ไหมคุณก็ต้องโง่อาตมาบ้าเลยจะต้องการสะสมคนโง่ใช่ไหมอาตมาไม่สะสมคนโง่อาตมาจะพูดให้จริงให้ดีให้ถูกที่สุดใครฟังได้ก็ฟังเอาเข้าใจได้เข้าใจเอาแล้วคุณก็ตัดสินเอาคุณไม่เอาความดีจริงก็เรื่องของคุณน่ะอาตมามั่นใจว่าอาตมาจะต้องเอาสิ่งที่จริงนี่เสนอตลอดดีที่สุดตีจริงที่สุดตลอดไม่มีแฝงไม่มีพลางไม่มีหลอกหลอกไปทำไมเราหลอกคนโง่ของจริงหลอกได้ยังไงของจริงก็ต้องจริงไม่หลอกไม่ได้ไงพระญาติอาตมาไม่เอาหลอกไม่เอาหลอกก็ได้แต่คนโง่มาอาตมาไม่บ้าจะไปหาสะสมคนโง่บ้ากันอะไรขณะนี้พระมหาโชทัศนิโยแสดงความเห็นผ่านสื่อวิทยุว่าถ้าไม่หยุดโฆษณาจะดำเนินในการขั้นต่อไปพวกงมงายพวกโง่หลงตัวเงี้ยเงี้ยรักตัวเองเห็นแก่ตัวเองมีแต่ตัวกูคนอื่นเขาจะทำอะไรบ้างจะดีบ้างไม่ได้ทิศยาจะเบ่งอำนาจไม่เข้าเรื่องฮะฮะอะไรนะไม่รู้เขาอาจจะดีก็ได้นะแต่แสดงอันนี้ออกมาอาตมาว่าไม่ดีเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาแสดงอันนี้อาตมาบอกว่าไม่ดีอาตมาว่ามันเจตนาดีของเขาอาตมาว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะและเขาก็ทำสิ่งนี้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำอาตมาแน่ใจอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ลงทุนนะคุณลงทุนอย่างนี้มั่งสิให้สิ่งดีๆงี้ให้แก่สังคมมั่งสิแล้วคุณไม่ทำนึกไปว่าเขาลิษยาเขาเออกลัวจะแย่งโอ้โหอโศกนี่โพธิรักไม่กลัวใครมาแย่งชาวโศกไปเลยไม่กลัวเลยจริงๆให้แค่นี้ตรงน้ำป้อมแปมดีไม่กลัวเลยนี่สำนวนลิเกลิเกเก่าให้แค่นี้ตรงน้ำป้อมแปมพระเอกก็ไปสาบานกับนางเอกสาบานบอกสาบานกับนางเอกไม่เชื่อให้แค่นี้ตรงน้ำป้อมแปมสิทำนองนี้เก่งเก่าสำนวนเก่าที่เก่งเก่าไงอาตมาจำได้อาตมาก็เอามาพูดกับคุณฟังสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วล่ะนี่จะสำนวนเก่ามุกเก่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำว่ามุกเก่าเรื่องนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจดีๆมันเป็นเรื่องไม่เข้าตาหรอกเขาทำดีแล้วพุทธอยากจะทำบ้างก็ทำเธอถ้าคุณสามารถจะเป็นคุณเอาอำนาจอะไรไปห้ามเขาเขาผิดกฎหมายข้อไหนเขาไม่ผิดวัฒนธรรมด้วยเสรีภาพเต็มที่เขาไม่ได้ผิดในวัฒนธรรมด้วยกฎหมายก็ไม่ผิดวัฒนธรรมก็ไม่ผิดเขาทำของเขาอย่างใสซื่อบริสุทธิ์แล้วเขาก็ทำเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเขาเสียสละออกจากตายแล้วก็ทำสิ่งดีหนังสือพลังชีวิตอาตมายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้เห็นหรอกแต่อาตมาเชื่อว่าเขาทำสิ่งที่ดีที่สุดลงมาเขียนลงมาหนังสือเล่มนั้นต้องดีแน่ๆดีในขณะที่ความคิดของเขาอาตนาค่อยๆอยากได้ก็ค่อยๆหาเอา วันนี้จะเทศโดยมีผู้เขียนอะไรจากใจมาอันหนึ่งจะตัวไม่อยู่หรอกแต่ไม่มีเวลาแล้ววันนี้แล้วก็วันพฤหัสอีกทีหนึ่งก็เป็นส่งท้ายที่จะได้อยู่เทศที่นี่เขียนมาก็คิดว่าอันนี้น่าจะเอามาพูดกันเหมือนกับพูดอะไรลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าลึกรู้สึกว่าดีเป็นความรู้สึกที่ดีจะจริงหรือไม่จริงอะไรแค่ไหนก็ลองฟังดูนะเขียนมาว่าอย่างนี้กราบนมัสการพ่อท่านที่เคารพอย่างสูงสืบเนื่องจากหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาดิฉันไม่เคยเห็นพ่อท่านเบียดเบียนใครเลยจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมพ่อท่านจึงมีความปรารถนาดีมีน้ำใจกว้างขวางเป็นมหาสมุทรต่อทุกชีวิตและสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อแม้เช่น 1.

หมด